Esetleg Alex Ovics állja meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a Podcast 185. rendkívül érdekes, izgalmas adása, és majd kiderül. Hát mit is mondhatnék, most... Ezért, hát most nem akartuk igazából a saját fejünk tematikáját feltétlen követni, hiszen ez most aktuális, ez a téma, amiért a vendégünk itt van ma. Úgyhogy engedjétek meg, hogy először hadd mutassam be őt, mert azt hiszem talán így illik. Hát nem, igazából Lóri, az Insert Coin Egyesülettől. Nem tudom egyébként, hogy ott milyen posztot töltesz be. Alapító elnök. Nem véletlenül van nyilván itt, majd arra is kitérünk, hogy egészen pontosan miért, de egyébként itt van velünk Dave. Szasztak! Igen, a pubertás kislány hangú. Azt hittem nálam gázabú, soha senki nem fog beköszönni. Elnézést, szevasztok! Jó estét kívánok a kedves egybegyűlteknek. Igen, és mennyire más. Valami torzítót ráraktál a hang végére? Igen, úgy hívják, hogy két napnyi play-t. Ja, igen, egyébként. Hogy nekem olyankor vékonyodik valamiért. Na, tehát... nem tudom. Itt van velünk egyébként Lali is. Sziasztok! És nem találtátok, gondolom ki, de itt van velünk Papi is. Sziasztok! És sejtettem, ja, igen, hogy nekem is van, igen, lányos. És most nem hoztam a koronámat. De kár, pedig a podcast milyen jól látszódna. Ugye? Én oda képzelem. Jól van, akkor képzeletbeli hercegnő vagyok. Én pont ma vágtam a videót, ami a PlayIT-n történt, és ott tényleg volt egy ilyen moment, ahol a Papi kis hercegnőset játszott, és a fejére rakott egy... Pontosítok, a fejemre raktak, én áldozat voltam a helyzetben. Ahhoz ha gondolod, átküldöm a pillangos videót is, mert nagyon jól fog kinézni mellett. Jaj, jó, oké. Okay. Egyébként tényleg megköszönném. Az neked megvan az a videó? Én arra gondoltam, hogy elkérem Viktortól, mert hogy is mondjam. Ez a jól jöhet még valamire, úgy érzed, hogy ez egy ütőkártya a kezedben. Így van. Tehát ne lőd el ezt most, majd ha egyszer szükséged lesz rá. Srácok, de nem az van, hogy ami a PlayIT-n történt, az ott is marad? Az ott is marad. Az a baj, ez nem a PlayIT-n történt, ez egy szigetes csapatépítő volt. Akkor kérjük publikálni. Túl sok helyen volt kiírva, hogy hát fogyasz pálinkát, mert hát magyarok vagyunk, és hát eleget tettem állampolgári. Valójában egy helyen volt kiírva a bejáratnál, és Papi erre az egy dologra emlékezett, amikor bejárt a szigetre. Azt mondta, én nem állok le vitatkozni. A magyar ember az a pálinka. Volt felépítve egy daru, és oda fel volt húzva egy világító madár, ami ilyen pszichedelikus színekkel volt megvilágítva, ilyen UV színekkel, csak hát akkor már volt annyi pálinka, hogy én azt világító pillangónak lássam, és fel lehetett menni oda, és felkötöttek minket a testére, és akkor körbe-körbe reptettek minket, és akkor volt ez a pillanat, amikor üvöltözve fogtam Viktort és Zsoltot is, és ugrálva mentem, hogy menjünk, legyünk pillangók, pillangó akarok lenni. Én elég pálinkát ittam, hogy tudjon, hogy ilyen hatás, hogy a pálinkának nincs. Viszont ez a sztori, ez így nem adja vissza azt, amit a videó nyújt. Na. Igen, mert talán a túl lelkes voltam. Képzeljétek el az első karácsonyatokat, az első ilyen, amire emlékeztek. Na, meglátjátok a PlayStation 4-es dobozatokat, vagy amit nagyon akartok valamit. Érdekes, hogy a karácsonyt mondod, mert életem első igazi berúgása az velem karácsonykor történt. Komolyan? 13 évesen, igen, igen. Elmentünk sétálni, ilyen szenteste után már ajándékátadás minden megvolt, és akkor haverokkal jó, akkor találkozunk benne a városba, megbeszéltük előre, hiszen mobiltelefon és internet még akkor Magyarországon egyáltalán nem létezett, vagy csak nyomokban tartalmazott. Igen. És bementünk a városba, hát mit csináljunk, tök hideg van, és akkor valaki földobta, hogy ígyunk valamit, és jó, hát vegyünk egy üveg bort. Lehet nem is 13-ak voltunk, lehet még annál is kevesebb. És akkor jó, vegyünk egy üveg bort, és az, tudod, az, amikor a gyerek így ott áll a közért előtt, és akkor előre kitaláltuk az egész élettörténetünket 20 évre előre, hogy mit fogunk mondani a pénztárosnak, ha megkérdezi, hogy hova visszük a bort, tudod, és anyám azt mondta, hogy süt, oké, de mit süt? Miért be kell venni? És akkor ott álltunk ott 30 percig, mire a végig már nem tudom, valamelyikünk megunta, és nagyon jó, inkább bemegyek, ezt nem bírom tovább. Aha. És hát az akkori szabályozásoknak megfelelően olyan simán vett egy üveg egri bikavért, mint az ágyú, és hárman voltunk egy üveg vörösborra, megittuk, és annyira részegek voltunk, hogy támolyogtunk jobbra-balra, tehát így teljesen kicsit alul lőttük vagy felüllöttük a tűrőképességünket. Ez volt az Agri Bikaveri. Agri Bikaveri volt, igen. Utána pedig a elnézést, elnézést, mind a két nap együtt voltam BZ-vel, szóval ragadt rám. Ez nem kifogás, én is! Alexat egyébként... Igen? Ki? Én hallak. Ne, ez így, hall-e engem a szóvic fasisztát. Ja, értem. Belül okay. Nevelt ilyet, BZ. Közben megérkezett... Na, de megérkezett... úgy hallottam, hogy ez egy komoly hangvételű podcast. Ne, hát nem tudom, ezt hallottad egyébként. Nagyon félre informáltak. Közben egyébként megérkezett Agropanda is, megépítették a csarnokot, vagy a stadiont. Üdv köztünk. Jó, hát még nem tud beszélni, biztos most szereli össze a gépet. Hát Viktortól most kapja még a borítékot a stadionén. Ja, igaz, tényleg. És hirtelen Siriusra gondoltam, hogy mondom, ebbe is benne van. Mindenben. Hát persze. Mindenben. Annyit szeretnék egyébként itt az elején még elmondani, hogy van a Podcastnek egy Patreonja, ezt a leírásban egyébként megtaláljátok. Van nekünk egy szép Discord csatornánk, vannak mindenféle gólok, amiktől igen messze vagyunk. Többek között van olyan is, amiben megnyerjük a választásokat, van olyan is, amin indulunk, tehát érdemes felpimpelni, akinek esetleg van hozzá kedve és humorérzéke. És még egy dolog, ami még nagyon-nagyon fontos, ugye mi egy-két éve, vagy Lali, mikor is volt, amikor ilyen adománygyűjtésbe kezdtünk a Podcast-del? Szerintem 2014-15 környékén. 2014-15 környékén, és tudod, tehát 3 éve, és kérd nagyon számológépi csatog. Igen. Igen, 2015, mínusz, francba mellé nyomtam, plusz nyomtam. Tehát, hogy ugye akkor mi gyűjtöttünk egy kórháznak, ahol gyerekek gyógyultak, és gyógyulnak a mai napig is, és akkor hát szerintem nagyon-nagyon sikeresen, hála nektek, hallgatóknak, nagyon komoly ajándékokat tudtunk vinni, és nekem az az információm, hogy a mai napig is nagyon-nagyon szeretik és használják. De ugye ez egyetlen egy ilyen kórház, gyakorlatilag egyetlen egy osztálya, és hát bőven van még megtölteni való gyerekkórház, amit esetleg ilyen eszközökkel fel lehetne pakolni, és ezért a connector.org weboldalon található egy olyan, hogy konzol karácsony. A konnektoros csapatot, ők podcasterek, az egyik legrégebbi gamer podcast. Nem tudom, hogy aki nyilván hallgatja, annak ez nem lesz újdonság, de aki nem, egyébként érdekes, mert nagyon jó fejek, nagyon jó dolgokról beszélnek, és nagyon normálisan. Viszont ők szervezik ezt az adománygyűjtést, ami a konzol karácsony névre hallgat. Ennek igazából a lényege nagyjából ugyanaz, mint amit mi csináltunk ezelőtt pár évvel, de ez most a szegedi gyermekkórház, egészen pontosan nem tudom, hogy milyen STL gyermekkórház, vagy gyermekgyógyászati klinikára megy. És hát itt nyilván ezeknek a gyerekeknek a gyógyulását segíteni elő, hogyha rendes konzolok hozzá, különböző idegnyugtató játékok, mint a Doom, a Last of Us 2 és a Cat Mario oda jutnak. Egyébként a helyzet az, hogy ők annyival profibak voltak, hogy gyerekpszichológust is megkérdeztek, és segíteni is fognak, hogy milyen játékokat juttatnak majd ezekre a helyekre, hogy nyilván a gyerekeknek azért mondjuk nem feltétlenül jó egy GTA, hanem olyan játék, amivel tényleg ki tudnak kapcsolódni, esetleg mondjuk tanulni, vagy le tudnak lazítani. Viszont a lényeg, nekik van egy PayPal-juk, ezt a connector.org/konzol karácsony oldalon egyébként megtaláljátok. Én most berakom a leírásba, akinek van hozzá kedve, mi emögé a dolog mögé 100%-osan beálltunk, nem szeretnénk külön adománygyűjtő semmiféle akciót szervezni idén, hanem igazából ez lenne az, amit mi is támogatunk. Minden adásban egyébként el fogjuk mondani, mindenkitől egyébként szeretnénk kérni, hogy akinek van lehetősége bármennyit, tényleg 5-10 ezer forintot akár, vagy 50 ezret, 100 ezret, persze csak a sajátja, tehát igen, tehát édesanyánk pénztárcáját ne emeljük el, és PayPal számláját ne használjuk fel, arra szeretnék mindenkit megkérni, ha csak ő bele nem egyezik, de tényleg bár 1-2 ezer forintnak is ugyanúgy örülnek, nyugodtan lehet támogatni, és persze a srácok folyamatosan ellenőrzik, szondázzák, és mi is fogunk róla beszámolni, hogy mennyi jött össze, és hogy hogyan alakult ez a dolog, úgyhogy hát nagyjából ennyi szolgálati közleményünket le is tudtuk. Azért tegyük hozzá, hogy ez egy nagyon jó dolog. Kuvár, én most pont nem hallottam a végét, hogy tegyük hozzá. Hogy ez egy nagyon jó dolog. Így van, így van. Most, ha csúnyát akarnék mondani, és nagyon el akarnám vinni egy youtuber irányba a dolgot, akkor mondhatnám azt is, hogy ha egy debreceni alkoholista srácok tudtok támogatni folyamatosan, akkor szerintem ezt is. Igen. Bár nem tudom, mekkora a lefedés a debreceni alkoholista srác támogató és nézői között, és a podcast nézői között. Lehet, hogy van egyébként metszet. Amennyiben adományoztál is neki, akkor kötelező jelleggel. Igen, tehát akkor, ja igen, te egy. Tehát akkor kötelező jelleggel szeretnénk, hogy ezt az ügyet is támogassad, mert ez némileg jobb ügy. És még legalábbis. Én annyit szeretnék hozzászúrni ehhez az egészhez, hogy ez annyira nagy dolog, hogy a teljes magyar podcaster közösség mögé állt, tehát ne csodálkozzatok rajta, hogyha más podcastekben is halljátok. Abszolút, sőt egyébként sok gamer sajtó is lehozta. Ennek egyébként nagyon örülök. Ugye a magyar podcast közösség az nem akkora nagy, hát most relatív mihez képest. Azt gondolom, hogy azért egy olyan tényező már, ha így meg kell mozdulni valami iránt, ami nem lehet figyelmen kívül hagyni, de hát ezt ti 2014-15-ben, amikor csináltuk, meg is mutattátok, mert akkor is nem tudom, 250-300 ezer forint összejött, azért az nem semmi. És na. Nagyon büszkék is voltunk rátok. Nagyon-nagyon, és még cikket is lehoztak róla. Annó még el is könyvjelzőztem valóva, de aztán valahogy az ott eltűnt, nem tudom egyébként hogyan. De lehet még megvan, majd előkeressem ilyen érdekességképpen. Oké, de itt van velünk ugye Lóri, nem emiatt az apropóval, vagy nem ennek az apropóján, hanem hát ez egy hosszú sztori. Kezdjük az elején. Kezdjük az elején, de 1980-at írunk. Egy messzi-messzi galaxis. Messzi-messzi galaxis. Nem is tudom, honnan lehetne egyébként kezdeni. Hát kezdjük oda, hogy mi az a pixelkon. Hát, hogyha a kedves nézőink nem tudják. Kezdjük a pixelkonnal, jó. Mi az az insert coin? Meg mi ez az insert coin? Igen, tényleg. Tehát lehet, és hogy... aztán utána mehetünk tovább. Jó, oké, kezdjük azzal, tényleg mi ez az insert coin. Lóri, most kérlek, mutass be nekünk így. Aha, persze. Jó, szabadon. Alapítottuk kb. 4 évvel ezelőtt, azzal a célra, hogy a régi videójátékokat bemutassuk a jelenlegi arcoknak, tehát főleg fiatalabbaknak, és mi is jó szórakozhassunk. Ez abból az indítatásból jött, hogy mi előtte kb. 2010-től elkezdtünk ilyen otthoni retro videójátékos bulikat csinálni, amik azonnal ki akarták nőni a lakásnak, éppen a lakás méretei ezt így meg akadályozták, és volt egy olyan probléma, hogy hogyan csináljunk publikba videójátékos bulikat, a saját cuccainkkal, mert senki nem akarta a saját gyűjteményi cuccait odaadogatni bárkinek. És akkor erre lett a megoldás az, hogy csináljunk egyesületet, az egyesület meg ezért közös vagyomba vette azokat a cuccokat, amiket a játszósóra mertünk adni bárkinek. És akkor ez volt 2000. Ezek milyen játékok voltak egyébként, ilyen kifejezett retro játékok, vagy? T64, Sega Mega Drive, aha. Super Nintendo, N64, tehát főleg konzolok, mert azok így bírják a gyűrődést. PC-ket is megpróbáltunk mindig bevetni, de azokkal mindig sokkal több gond volt a régi PC-kkel. Konzolokat berakod, áram, kell hozzá még egy TV-kábel, az pötre megy, és azonnal jön a fan. Tehát lényegében ez volt, és akkor ezt találtunk egy kulturális célt, hogy akkor próbáljunk foglalkozni a videójátékos kultúrával, mi főleg egy Nintendo-s közösség voltunk, és akkor azt láttuk, hogy a gamingnek úgymond a tartalmi oldala kicsit el van hanyagolva, főleg a fejlesztők oldalára, és mindenki nyomult szépen a poligon számokra, shaderekre, stb. Ezekben nem igazán láttuk a kontentet. Tehát mi rá voltunk arra gerjedve, hogy egy videójáték meséljen, vagy pedig legyen izgalmas, stb. És a technikai részletek nem voltak annyira érdekesek. Ehhez képest a retro pont ezt mutatja, hogy a technikai részletek mennyire nem maradnak fent. Tehát egy mai retro játék, vagy ma egy retro játék, ami még jó, az ritkán van az, hogy az akkori technikai színvonalának a csúcsa volt. De nem tudom, hogy ezt így értetek-e. Hát, hogy valójában azt mondod, hogy a játékok sokkal többről szólnak, mint az, hogy mennyire szépek. És azt hiszem, hogy emellé azért mi nagyon sokan oda tudunk állni, mert mi nem feltétlenül a fiatal gamer, vagyis hogy a legfiatalabb gamer generációból jöttünk, hanem mindannyian azért egy kicsit idősebbek vagyunk. Hát igen, az értékhordozás az nem technológia alapvetően. A technológia csak egy keretet ad, amivel ki lehet fejteni ilyen játékos dolgokat. És akkor azon kezdtünk agyalogni, hogy a játékoknak mik az eszenciái, mik működtetik őket, emögött pszichológia, ludológia, stb. Ilyenekkel foglalkozgattunk. És ezt így kezdte magát így kinőni egyre inkább. Tehát eljutunk akkor Pixelconig, a Pixelcon gyakorlatilag ezeknek a házi buliknak a kinőtt nagy testvére, tehát így hatalmasan növekedett. Eredetileg retrokütyű játszóháznak hívtuk magát a otthoni burikat, és akkor lett Pixelcon, mikor elhatároztuk, hogy a retrokütyű játszóháza nem tud többet befogadni tematikailag, hanem inkább köré raktunk dolgokat, amik érdekesebbé teszik az emberek számára, hogy jöjjenek el, azt játszanak retroval is. Tehát ilyenkor alakultunk át úgy, hogy több gamer közösséget próbáltunk behúzni, és akkor kitaláltuk, hogy kell bele videója, kell bele fejlesztői közösség, kell bele fan közösség, kell bele cosplay, mindenféle dolog kell bele, akik a gaminget ilyen kreatív oldalon ragadják meg. Kreatív és inkább kulturális, mint az, hogy csak habzsoljuk a játékokat. Tehát egy túlemelkedés az egyszerű gamer léten. Egyébként szerintem ez a tendencia, mármint az, hogy a játékosok egyre inkább engedik el a grafikát, és igénylik azt, hogy történet, tartalom legyen. Mondjuk egyébként nem is feltétlen, most ezt így nehéz mondani, hogy tartalom, mert ugye kinek mi a tartalom, de hogy mindenféleképpen legyen benne valami plusz, és ne csak az, hogy jól nézzen ki. Szerintem ez most már ilyen, vagy nem tudom, lehet, hogy tévedek, de nekem valahogy ez úgy tűnik, vagy egy teljesen általánosan elfogadott dolog, még akár a fiatalok körébe is, nem? Hiszen sokszor halljuk azt, hogy hát ez csak jól néz ki, az csá. Tehát, hogy ez azért már elég régen nem elég, nem? Nézzük meg a AAA-s címeket mostanában, hát azok is hiába néznek így gyönyörűen, annyira tartalmatlan az egész a legtöbbje, hogy egyszerűen nem viszi előrébb őket. Igen, igen. Meg nem is erről van szó, nem értékálló kontent ez. Tehát ha valami csak szép, akkor az valószínűleg 2 évig lesz szép. És olyan mérhetetlen sebességgel fejlődik minden, hogy egy 2016-os játék már nem számít szépnek. Viszont azok az értékek, amiket mondjuk a retrojátékok nagy része képvisel, azok szépségfüggetlenek. Abszolút. És 10-20, 30, 40 és 50 év távlatából is ugyanolyan élményt jelentenek. Hát így pont azt nézzük, hogy mi az, ami jól öregedik. Ami jól öregedik, azokban a content rendben van. Tehát ez így érdemes mondani. Játékmechanika, vagy pedig maga a tartalom. Tehát valójában a 3D hajnaláig. Nem, 3D hajnala után is az marad meg, ami úgy önmagában jó. Tehát nem a technológiájától. Ja, de azért a legtöbb játék a 3D hajnala előtti, mert azért mondjuk a 3D legeleje az nem öregedett nagyon szépen. Hát nem igen. Annyira. Most például a Half-Life 1-et például ti hogy értek, hogy értékelitek, és ugye mi alapján értékelitek. Tehát ez egy kifejezetten csúnya játék egyébként. Pláne mondjuk ott a, megnézzük a végén a földön kívüli bolygón játszódó részeket, hát ez egyenesen ronda. De viszont olyan tartalom van benne, hogy hát ez valójában senki nem rója föl neki, még most se nem. Hanem azt mondjuk, hogy hát igen, azért az nem volt semmi. Én már láttam olyan kiírás, hogy aki azt mondja, hogy a szemrákot kap ettől a grafikától, ennek például pont arra nem zavar, hogy hogyan néz ki a grafika. Ha nem szaggat, akkor boldog vagyok. Hát, én például, hogyha valamit úgy próbálnak megbutítani, hogy homályosítanak, én azt nem élem. Most például kipróbáltam a Doom-nak a switches változatát, és azért kellett kilőnem a streamet, mert konkrétan megfájdult a fejem és a szemem tőle, mert olyan szinten nem az volt, hogy ilyesimítást leszettek, vagy bármi, hanem homályossá tették a grafikát benne, és olyan volt, mintha rossz lenne a szemed, és hát elkezdett fájni a fejem. Igen, ott az agyad próbál, vagy küzd a grafikával. Igen, próbálja helyre rakni, hogy biztos szar a szemed, és azért szenvedsz, és nem tudja egyszerűen megcsinálni, hát és úgy megfájdult tőle a fejed, hogy wow! Nekem például a PUBG-vel van most ez, hogy annyira... most valahogy a játék élmény. Nem is az, hogy megfájdul a fejem, csak egyszerűen idegesítő, hogy később reagál, ugye hát nem tudom elmondni, de olyan, mintha kicsit így úsznál, vagy mintha vízbe közlekednél, ugye olyan az animáció, mondjuk én főleg FPS nézetben játszok, és ezt például én szívesen lemondanék a grafikának bizonyos részeiről, ha ez például sokkal fluidabb lenne. Mert egyszerűen... Motion blur is, még lagol is? Hát, még csak az se, amúgy. De ugye van egy ilyen mondás, ugye, amit így webes, webfejlesztő körökbe szoktak mondani, hogy egy olyat már láttál, hogy egy csúnya oldal, amit használnak és működik, de olyat még nem láttál, ami szép és nem működik, és használják. Tehát ugye ott van a Wikipédia, hát mindent lehet rámondani, csak azt nem, hogy szép, de ettől működik. Most kicsit én a játékokkal is így vagyok, hogy ha működik, és tehát most például a kín a PlayIT-n játszottam, magyar fejlesztő srácok csinálták, nem biztos, hogy eszembe fog jutni a neve, ilyen tollarajzott, pengém, nem? Igen. És nyilván ugye ők rámentek arra, hogy hát ez egy tollal rajzolt grafika, de nem mondtam volna kifejezetten szépnek magát a játékot, de hát nagyon élvezetes volt. Annak ellenére is, hogy csak ugye egy demo volt, tehát nem volt egy elejétől a végéig teljesen átgondolt történet, meg kibalanszírozott dolog, hanem csak egy demo, de nagyon-nagyon élveztem is. Totál nem hiányzik, hogy mit tudom én, még fancy-bb legyen a grafikája. Minden esetre az tény, hogy azért elég sokszor most már azért erre a retrózó ilyen nem tudom, korunkbeliekre, vagy érted, mit akarok ezzel mondani, azért rá is játszanak. Tehát sok hát olyan játék nem is jön retro, ki. Hanem nosztalgia. Nosztalgia, de tényleg. Tehát a nosztalgia az nem jó tanácsadó, tehát hogy csak attól jó egy játék, mert gyerekkorodban neked azt tetszett, attól nem leszel előrébb, tehát nem látod meg benne a lényeget. Az a gond, hogy például nálunk a retro bulikon ilyen nagyon hirtelen élmény az, ami beválik, nagyon hirtelen csak a mechanika az, ami játéknak a mechanikája, ami le tudja benne az ember felálváról. Ezek nagyon gyors platformerek, meg ilyesmiket szeretnek, de például egy elmélyülő játék, mint például egy Final Fantasy, az egyáltalán nem tud labdába rúgni egy retro bulit. Tehát ezért kell nekünk egy olyan fajta idő is ehhez, hogy feldolgozzuk a régi játékot, hogy ezek hogy jönnek át ma. Nem tudom, hogy ezt így értitek, amit mondok, de az benne a lényeg, hogy... Egy platformer csúnya elmegy, de mondjuk egy Final Fantasy valami, amit sokat figyelsz a magára a karakterre, meg úgy a karakterekre, az meg már így nem annyira látható. Szerintem felhasználás függő inkább. Tehát, hogy egy buliban sokkal előbb veszel elő egy Mortal Kombatot, mint hogyha leülsz egyedül játszani. Szerintem ez is számít nagyon sokat. Tehát itt ezt mondom, hogy egy Final Fantasy valójában jól öregedett, de egy bulin már nem működik. Azért öregedett jól, mert elkezdesz vele játszani, ugyanúgy elmerülsz benne, mint akkoriban. És nem is, pillanatokat látnád a grafikán. A grafika az is egy nagyon egy felszínes máz. Tehát mi, így mikor szellemileg játszunk ezekkel, akkor azt mutatjuk, hogy mi a játékélménynek az eszenciája. Tehát mi az, ami kortól független. És ez benne van például a Final Fantasy 7-ben, de lehetséges, hogy nincs meg valami újabb. Hasonló RPG-ben. Oké, visszatérve egyébként magára hát az apropóra, pontosabban rátérve, van egy ilyen történet, én voltam annál a Flipper Múzeumban, Dave, segíts légy szíves, hogy ez hogyan kapcsolódott össze, hogy ez nem a Flipper Múzeummal történt, meg nem. Tehát, hogy... Én ezt akartam pont kérdezni, hogy az, ahol nekem homályos a dolog, hogy nektek mi a kapcsolatotok a Flipper Múzeummal egész pontosan? Ugye, akkor hivatalosan semmi, de én szeretek lejárkálni a Flipper Múzeumban. A videó, az Egyesület ettől csinált egy felmérés, hogy mit tartunk videójátéknek és mit nem. A flippereket nem, tehát ez lekerült akkor a hivatalosan támogatott vagy kutatott területünkről. De maga a Flipper Múzeummal összeköt minket egy olyan fajta sorsközösség, hogy ők is játékautomatákkal foglalkoznak, és mi is foglalkozunk játékautomatákkal, csak mi a videóbox résszel, meg a Flipper résszel, és ez egy azon törvény hatály alá van benyomva, ez pedig a szerencsejáték törvény, 1991-ben írták, és annak van egy érdekes passzus, ami így szól, most fejből mondom, mert nem ülök számítógépet, csak fázom a cég előtt, mert benne mindenki pofázik össze-vissza, tehát kijöttem. Tehát itt szól a passzus, hogy játékautomatának számít, ami elektronikusan vagy mechanikusan irányított játék folytatására alkalmas szórakoztató berendezés. Ennyi a definíció. Bármi, ami ebbe beletartozhat, az megbüntetheti a szerencsejáték felügyelet, ha az ki van állítva engedély nélkül publikus térben. Ha jól értem, akkor bármelyik játékkonzolra vonatkozik ez a dolog, ugye? Bármilyen játékkonzolra. Tehát ez azt például a Pixelcont is érinti, a Playit-et is érinti? Igen. A Barcraftot is mondjuk például? A Barcraftot akár is érinti. Aha. Akárhol a publikus tér az az, ahova te bemehetsz. Akkor is publikus tér, hogyha belépő elleni bemehetsz be. Akkor nem publikus, mert az zárt körül valami, hogyha csak meghívásos alapon mehetsz be. Mert lehet hazudni egy publikus teret meghívásos alapra, de ez nagyon könnyen lebukik egy egyszerű próbavásárlásnál. Hogy ott van egy ember, aki nem tudnak meg, és bemegy, és fizetett, beengedték, hopp, ez biztos, hogy nem zárt körül buli, mert én nekem semmi keresőm nincs itt, és mégis itt vagyok. Tehát ezzel meg tudja fogni egy ellenőr, hogy mi publikus és mi nem publikus. Tehát a jelenlegi törvény szerint játékautomata csak a szerencsejáték felügyelet, csak azokat a játékautomatákat lehet publikus térbe kirakni, amiket a szerencsejáték felügyelet jóvá hagyott, engedélyeztetni, mert csak olyan játékautomatát lehet, ami van pénzbedobó. Na erre vagyatok gombot. Akkor jön egy jogi. Tehát mondjuk a Super Nintendo-ra, ha pénzbedobót szerelnék, akkor az játékautomata lenne onnantól? És akkor esetben, hogyha a Nintendo gyártana olyan Super Nintendo-t, amire ő gyárilag rátesz egy érmefogadót. A gyártónak kell típus példányt beadnia a mérésügyi hivatalba, mert ahhoz képes fogják meghatározni, hogy valami típus azonos-e, hogy egy ugyanilyen gépről van-e szó. Tehát ha jól értem, akkor gépre adják az engedélyt, és nem rendezvényre adják az engedélyt? Igen, a maguknak a gépeknek kell engedélyezettnek lennie. Nincs a gépen semmi engedély, akkor az nem lehet kiállítani publikus térbe. Ennyi. Egy keresztkérdésem lenne. Mi az az akadályozó tényező, ami miatt a törvényt nem lehet megváltoztatni? Semmi. A törvényt parlamentből lehet megváltoztatni, de a parlament ezzel nem foglalkozik. Van bármilyen érdek, ami az ellen szólna, hogy a játékgépek nem minősüljenek szerencsejátéknak? Nem szerencsejáték. A szerencsejáték törvény hatály alá tartoznak a játékautomaták, és mint kiderült, minden videójáték játékautomatának számít a törvény szava szerint. Persze ez értelmetlen meghatározás. A törvényben nincsen beleírva az, hogy a játékautomatának pénzt kell szednie. Ha jól értem, akkor itt az történt, hogy valaki írt egy olyan törvényt, amihez nem értett, és... Definíció szerint benne maradt, ugye itt erről van szó. Igen. Mert 91-ben azért ez nem volt egy probléma, hogy most a konzolok meg a... Érted? Igen. Ott nem helyeztek még ki olyan videójátékokat, mert egy használható videójáték 1 millió forintnál indult akkor. Igen. Tehát így nem volt valószínű az, hogy valaki kihelyez csak úgy Brahiból egyet, hogy tessék gyerekek, ez jó szórakozás, ez kb. A díszlet része a kocsmán. Ráadásul úgy, hogy ingyen van, ugye? De mert hogy... gondolom, amikor ezt a törvényt írták, akkor a félkarú rabló volt a legbonyolultabb. Nem, az a 80-es években voltak jó arcade játékok. Ja, de nem, hát akkor már voltak játéktermek is. Na jó, de pénzbedobósak voltak. Pénzbedobósak voltak. A Time Crisis, a Tekken, meg akármi. Fogadott az, pénzbedobósak. És nem volt alternatívájuk, tehát nem volt olyan, hogy nem pénzbedobós játék így publikban. Én azért azon gondolkozom egyébként, hogy anna, amikor én még nagyon-nagyon fiatal voltam, általános iskolás, én úgy emlékszem, hogy Békásmegyeren üzemelt viszont egy olyan hely, ahol ki voltak állítva Nintendo konzolok, a régi NES-ek, és ott x-száz forintért órára tudtál játszani, és azon se volt bedobós móka. És hát szerintem az... Ilyen nálunk is volt, hát én a zseppénzemet odaraktam bele, a Nintendo 64 GoldenEye, akinek összejött a haverok közül egy kis lóvéja, akkor azt 4 kontrollerrel érted, szedtük ki és multiztunk. Sőt, megvoltam. De az mondjuk inkább tovább, ilyen kicsit... Most jutott eszembe, hogy nekünk az iskolában minden évben volt egy olyan rendezvény, minek a nevét már egyáltalán nem tudom, de az volt a lényeg, hogy minden osztály az osztály termébe valamit csinálhatott, amiért szedett be zsetont, amiből már nem is tudom, hogy mit csináltunk. Talán osztálypénzhez hozzáadtuk, és akkor boldogok voltunk. És az a lényeg, hogy mi például mindig azt csináltuk, hogy behoztuk a saját konzoljainkat, és azon lehetett játszani pénzért. És az is biztos, hogy a 90-es évek környékén, szintén ilyen általános iskola 5-ről beszélünk. De azt, hogy megcsináltatok, az ember legális. Igen, tehát egy osztályteremben csináltátok, nem pedig egy rendben. Jó, de az is nyilvános. Ja. Nem. Tehát az nem meghívás. Igen, oda megy a felügyelet, akkor azt is meg tudta volna cseszni, csak nem ment oda. Hát csak fura, hogy érted, nem gondolták végig ezt az egészet. És hogy robbant ez egyébként most ki? Engem az érdekel, hogy ezt a törvényt, ezt mennyire tartatják be? Mert ugye van rengeteg olyan törvény, ami így ilyen hallgatólagos megalapodásként az emberek és a törvény, vagyis hogy az emberek és a rendőrség között az ilyen, hát jó, értjük mi, hogy teljesen értelmetlen ez, és értjük mi, hogy ez nem az. Nyilván nem lehet a törvényszolgák jó indulatára alapozni, mert onnan vannak a legnagyobb büntetések a világon, de hogy... Tehát ütköztetek valamilyen ellenállásba azzal kapcsolatban, hogy ez a törvény megváltozzon? Vagy legalábbis, vagy egyáltalán szülessen egy olyan, ami erre a dologra vonatkozik? Úgy nézett ki, hogy nagyon sokáig volt egy ilyen béke a videójátékok és a szerencsejáték felügyelet között. Egyszerűen volt egy saját, a mérésügyi hatóságnak van egy leírása, hogy mit tekint videóboxnak, tippernek, stb. És ezt tekintették definíciónak. Tehát nem érdekelt őket a törvény, hogy a törvényben mi van, és illetett például a csocsó, a boxgép, meg ezek nem számítottak játékautomatának, nem maga ez a mérésügyi dokumentáció nem írja le őket, mint kötelező, hitelesített játékautomata. Tehát volt egy jogértelmezés, egy jogalkalmazás, ami nagyon sokáig békét teremtett, vagy nem történt semmi, tehát semmi érdekes. És senki nem is gondolt arra, hogy ez a törvény meg kéne változtatni. Azt jött a Flipper Múzeumnak az esete, Flipper Múzeum kinyitott, és úgy tudom, hogy a második nap már lementek a szerencsejáték felügyeletesek, és azt mondták, hogy ezek a gépeket le kell majd foglalni mindet, mert ez így nincsen rajtuk a szerencsejáték felügyeletnek a hitelesítő pecsétje, és játékautomatát csak így lehet üzemeltetni. Erre azt mondta a Páti Balázs, a Flipper Múzeumnak a tulaja és igazgatója, hogy ezek nem számíthatnak játékautomatának, mert nem kell belőlük egy pénzt dobálni, így nem is automaták. Erre azt mondta a felügyelet, hogy no, a törvény nem így szól, és akkor hozták ezt a nagyon okos törvényt, hogy ők ez alapján ezt játékautomatának tekintik, úgyhogy tessék befizetni a büntetést. Tehát így kapta elég kemény büntetést a Flipper Múzeum, amit akkor nem kellett befizetni. Később más, de ez nem publikus, hogy ők éppen milyen jogi állapotban vannak a felügyelettel, de nem túl jóban, és akkor finoman fogalmaztam. Az az alapvető változás a korábbiak és a mostani állapothoz képest, hogy egy régebben nem voltak ilyen ingyenesen kiállított játékok, most vannak, de nagyon nagy változás a a kocsmai játék vagy nyerőgépeknek a betiltása volt, amitől gyakorlatilag munkanégi küllévé változott a szerencsejáték felügyeletnek bizonyos osztályhalmaza, hogy elkezdtek maguknak munkát keresni, és találtak. Jó, de mondjuk ti, mint jogi entitás nem tudjátok azt megtenni, hogy bementek a felügyeletre, bevisztek nekik különböző konzolokat, és akkor így bemutatjátok nekik, hogy felügyelet, konzolok, konzolok, felügyelet. Ezzel kellene jó. valamit kezdeni jogi úton, ezt valahogy szabályozni kellene, ti teljes messzélességgel ott álltok a dolog mögött, és próbáljátok az ő munkájukat segíteni. Igen, de nincs törvényes mód. Tehát én hiába vinnék be egy konzolt, hogy nyomjanak rá egy plesét, hogy azt ki lehet állítani, mert nem tudják majd kiállítani, de hitelesítésen nem tud keresztül menni pénzbedobó nélkül. Érted? Igen, mert mutogatnak majd a mérésügyi hivatalra, hogy hát ők semmilyen nyilatkozatot nem adtak ki arról, hogy ez a konzol milyen elbírálás alá esik szerint, gondolom én. De bocsánat, én nem úgy konkrétan értettem, hogy oda visztek nekik egy darab konzolt, hogy erre nyomjanak egy pecsétet, hanem bementek hozzájuk, és kezdeményeztek egy olyan párbeszédet, ami lehet, hogy nem egy hét múlva fog eredmény szülni, hanem valamilyen úton, módon egy hatalmas nagy követ együtt tolva elindítotok a jogi útvesztőben, és bíztok benne, hogy ez szépen majd halad előre, és a legvége az lesz, hogy mondjuk egy, vagy két, vagy három év múlva ez már jogilag rendezett dolog lesz, és addig is lesz valamilyen megállapodás, hogy jó, vagy szemet hunynak, vagy valamilyen engedélyt kell kiállítani hozzá, és működhet, stb. Stb. Tehát, hogy valamilyen szinten rendezett legyen ez a dolog, és ezek a rendezvények, ezek törvényes keretek között tudjanak folyni. Ez jó, de ez az van, hogy ez érdekelt felek kellenek, és én azt veszem le, hogy itt csak egy érdekelt fél van. És a hatóság az meg nagy évbe tojik rá, egyszerűen csak ez van a törvénybe, visz, tehát büntetünk, ebből is van lóvé, érted? Olyan, mint amikor a rendőrhöz odamész, hogy hát ez meg az, nem izgatja, be van iző, be van nyomva, mert így meg úgy, meg ez a törvény. De azt tudjuk, hogy mennyire nyitottak egyébként a változás, tehát lehetséges, hogy ez egyébként egy ilyen általános tudatlanságból fakadó dolog, vagy... Vagy effektív tudjuk, hogy semennyire nem nyitottak arra, hogy ez változzon. Droidként viselkednek, tehát nincsen olyan fórum, ahol simulni lehetne velük. Mikor voltam bíróságon az alperes, én voltam a felperes, mivel keresetet nyújtottam be az egyesületre kiíró bírság ellen. Ott azt mondta az ember, hogy igazából a jelenlegi szerencsejáték törvény csak ilyen átmeneti állapot, éppen változások vannak, de senki nem tudja mi irányba, senki nem nevezett meg semmilyen fórumot, ahol el lehetne menni erről beszélgetni, ez valahogy zárt körbe zajlik valami, amiből lesz majd valami, és így nem igazán keresgélik kifelé a kapcsolatot, és nem is veszik fel azokkal, akiket relevánsan ez így. Tehát ez ilyen elefántcsontoromból valaki ott valamit csinál, és mi nem tudunk erről semmit. Tehát nem igazán van ilyen simulós hely. Ők annyit mondanak, hogy ez a törvény, be kell tartani, csá. És mondtam nekik, eddig ezt a törvényt ők nem tartották be, erre a csávó széttette a kezét, ez egy ilyen ügy, az ügyet önmagába kell vizsgálni, és ebben az ügyben ezt mi elbuktuk, egyszerűen azért, hogy a törvény nem úgy szól, hogy ezt a büntetés meg lehessen úszni. De mondom, ha mi nem úsztuk meg, akkor elvárom bakker, hogy mindenkit büntessenek végig, aki hasonló gamer bűnözés hajtott végre, és erre is azt mondta az emberünk, hogy önmagában kell vizsgálni ezt a helyzetet, majd minden ügyet külön-külön megvizsgálhatnak. De hát kérem, hát mekkora redundancia ez, hogyha hoznak egy döntést, akkor azt a döntést tartsák be az összes többi esetében. Erre meg azt mondják, hogy Magyarországon nincs precedens jog. Hát ez egy kicsit nem olyan most, mint hogy nem volt meg a házi feladatod, és akkor azt mondod, hogy de Petikének sincsen, és akkor őt is neki is adjanak egy egyest. Nem, ez nem erről szól, hanem az, hogyha volt egy jogalkalmazás eddig, ahogy eddig ezt az egész rendszert tekintették, most azon kívül hoztak egy elmarasztaló büntetést, és akkor én azt kértem, hogy akkor velünk is bánjanak úgy, ahogy eddig a többiekkel, és azt mondták, hogy nem, mert a törvény nem erről szól. Nem így beszél. Tehát, hogy akiket korábban elengedtek, azokat is. Nem elengedték, hanem nem vizsgálták. Korábban másokat nem vettek elő. Szóval ez nem olyan. Ez olyan, mint hogyha úgy veszük, hogy most észreveszik, hogy te mondjuk lopsz a boltba, és azt mondod, hogy a X-megítszira meg az is lopott, akkor neki miért lehetett, amikor őt nem vették észre, akkor ezen túl őt is nézik. De szóval azzal, hogy mást nem tartja be a törvényt szintén, azzal te nem mentesíted magad szerintem. De itt nem egy jó taktika, hogy most akkor a úgymond konkurenciára azt mondod, hogy jó, akkor őket is büntessék meg. Nem erről szól, hogy őket is büntessék meg. Hát ez arról nem. De azt mondtam, hogy ha ez így igaz, amit itt mondanak, akkor ugyanez az eset áll minden esetben fent. Tehát, ha bárki például bejelentést tenne a play-it ellen, akkor neki ki kéne menni vizsgálni, és megkérdezni, hogy ez így van, és mondták, hogy igen, ez így van. Ha jön egy lakossági bejelentés, akkor el kell járni. Mondom, ez nagyon durva, mert nagyon kemény jogbizonytalanságot hoz ez létre, mert hogyha a felügyeletnek az önkényén múlik az, hogy te büntetés kapsz, vagy nem, egy amúgy érzés a legális tevékenységért, akkor az lesz, hogy ezt a tevékenységet mindenki abba fogja hagyni, egészen addig, míg nem rendeződik valahogy a helyzet. Csak éppen nem látunk módot jelenleg a rendezésre. De amúgy nem mondtuk el a sztori elejét, hogy mi hogyan kaptuk ezt meg. Kiállítottuk egy gépet a Dürer kertbe, Pixelcon 3 után, egyszerűen azért, mert nagy a gép, tehát ez egy régi erkész gép, amiből ki van szerelve a pénzbedobó. Úgy tekintettük, hogy ez ekvivalens egy egyszerű videójátékkal, nem gondoltuk, hogy ez bármiféle adóügyi problémát hoz vezethet. De például a Flipper Múzeum esetéből tanulva tudtuk, hogy ha ezt a gépet elkapják, valószínűleg ugyanazt kapjuk majd, mint a Flipper Múzeum. A Flipper Múzeum végül nem ment el addig, hogy bírói állásfoglalást kérjen a törvény ügyében, a saját védelmébe. Mi elmentünk addig, mondván azt, hogy mi sokkal kevesebbet kockáztatunk. Tehát mi ezt a dolgot eltoltuk egészen a bíróig, és a bíró hozott egy ítéletet, és leesett az állam, hogy tényleg ezt így kell értelmezni. Tehát ez az, ami fönn van a weboldalatokon, nem? Ez a SoundCloud-ra feltöltött dolog. Aha, hát az ott maga azért a bírói ítélet, meg az előtte lévő, az utolsó tárgyalás, kettő volt összesen. Nekem úgy tűnt az első tárgyalásnál, hogy ez át fog menni, mármint a bíró az észszerűség oldalára áll, de nem, a jogértelmezés oldalára áll. Ez általában így szokott lenni. Amúgy mennyire Magyarországon, mennyire van szabadsága a bírónak? Most én erre nem vagyok túl tájékozott ez ügyben. Van azért? Tehát egy saját belátása szerint döntsön? Hát törvényt nem hozhat. Ugye ez egy nagyon fontos mondat volt, hogy Magyarországon nincs precedensünk, mert pont ezért van döntési szabadsága a bíróknak. Mert egy korábban meghozott ítélethez egyáltalán nem kell alkalmazkodniuk, viszont ez általában az a baj, hogy mindig negatív értelemben gyakorolják. Tehát, hogyha már valaki valamikor hozott korábban egy észszerű ítéletet, akkor őt semmi nem kötelezi arra, hogy egy hasonlóan észszerűt kell hozni, és általában nem is él vele. Amúgy fel lehet akkor hozni, tehát így, hogyha van egy ilyen eseted, akkor ott lobogtathatod, hogy volt. Igen, fel lehet hozni, de ha ő nem úgy akar dönteni, akkor nem úgy. Ez nem egy olyan éles téma, ahol akarás van. Tehát így gyakorlatilag egy bírói kimondásra volt szükségünk, hogy hogy kell értelmeznünk ezt a törvényt. És megkaptuk a választ, hogy így kell értelmezni. Tehát egészen eddig senki nem válaszolt rá, mert senki nem érezte, úgymond, kötelezve magát egy válaszra. Ez a bíró kötelezve volt arra, hogy választ adjon erre a kérdésre. Mondjuk szigorúan véve a bíró igazából választ adott a kérdésre, és tulajdonképpen a törvényt önmagában, akkor is, ha a törvény rossz, azt igazából jól értelmezte, nem, ha jól veszem ki. Tehát, hogy igen, itt nem azzal volt a probléma, hogy a bíró mit mondott, ha vette rossz a törvény. Nem van a baj, hanem persze, azzal, hogy ez egy borzasztóan elavult jogszabály. Így van. Tehát az egyébként egy mondjuk már más kérdés, hogy ez alapján miért büntetnek. Mármint érted, tehát simán, amit te ugye Lóri is elmondott, hogy... Azért büntetnek, most jól unatkoznak. Mármint... Mivel nincsenek játékgépek, amiket vizsgálniuk kell, ezért találnak maguknak játékgépek, amiket vizsgálhatnak. És kimondják, hogy tessék, ez egy játékgép, mert úgy néz ki, mint egy játékgép, meg lehet vele játszani, meg megfelel a törvény szavaira. De kérem, bakker, minden videójáték megfelel neki. Tehát lehetséges, hogy igazából annyiról van szó, hogy túl sok meló lenne új törvényt hozni ezzel kapcsolatban, és sokkal egyszerűbb beszopatni az embert? Nem. Mármint az elég nagy meló lenne, és valószínűleg zajlik is a háttérben, hogy újfajta szabályozás jöjjön létre, ami valahogy kezeli az ingyenes videójátékokat, akár úgy is, hogy bejelentés kötelessé teszi. Mi ebben benne is lennénk, valószínűleg fizetünk kéne évente X mennyiségű pénzt a felügyeletnek, ki is fizetné, kifizetni valószínűleg mindenki, aki ebben a dologban érdekelt, hogyha az észszerű mennyiségű pénz. Hát figyelj, mint a, bocs, hogy egy ilyet hozok, de mint a drónoknál is van biztosítás. A piac reagált rá. Van drónbiztosítás, pedig azért ez még egy újabb kérdés ilyen szempontból, vagy hát értitek, hogy mit mondok, tehát azért az ez a probléma, amit itt beszélünk, ez azért kicsivel régebbre nyúlik vissza, mint mondjuk egy drón. És mégis a drónoknál valahogy ez... Bár mondjuk ugye nem volt... Hát igen, igen. Tehát ott egyszerűen behozták, hogy igen, a légügyi hatóságnál kell engedélyt kérni, vannak no-fly zónák, éves biztosítást kell kötni biztosítónál, kötelező biztosítás van rá, tehát érted, mint Európában, vagy bárhol máshol. Na, ugye, és olyan mint olyan... Európában, annyira szomorú, hogy ezt ki lehet mondani. Igen, igen, de tényleg. Tehát is, hogy így... Hát ennyi keletebbre azt nézzük, hogy ez tényleg Európa. Csak épp jobban hasonlítunk Európára, mint fehér Oroszországra. Menjél nyugatabbra, és rájössz, hogy ez igazából a vadkelet, mert például, ha jól tudom, Berlinben a városban nem is lehet drónozni. Nem, nem. Például New Yorkban sem lehet drónozni. Ezt konkrétan tudom. Úgy tudom, hogy annyit lehet, hogy nappal a házaknak a homlokzat magasságáig föl lehet menni, de följebb nem mehetsz a drónon. Egyébként érthető, tehát nagyobb városok most egy New York méretű városba érted, vagy Berlinbe elkezd az a nem tudom hány millió ember közül az, akit az érdekel drónozgat. Hát, ja. Na mindegy, végülis nem ez a témánk, csak hogy... Én még visszamennék egy logikai kérdéssel az eredeti témához. Ez azt jelenti, hogyha a Schönherz kupán csinálnak megint egy óriás tetriszt a Kolesz oldalán, akkor az is ez alá vonatkozik? Főleg, hogyha kirakják a joystickot, hogy gyerek, játsszál, és aki a kollégiumban lakik, az bárki kipróbálhatja? Igen, hogyha az van, hogy odaengeded a játék vezérlőhöz az embert szabadon, akkor bizony beletartozik. Logikailag. Tehát ilyen vicc kategóriák fognak kijönni. Tehát én is ezzel próbáltam érvelni, hogyha ezt így fogják fel, annak katasztrófális következményei vannak, és nevetségessé változik az egész. Ahogy pont ezt fogjuk holnap csinálni a Kossuth téren, hogy nevetségessé tesszük a törvényt. Igen, ugye lesz holnap egy általatok szervezett ilyen tüntetés, vagy performance. Demonstráció, igen. Igen, performance. És ez mi lesz egyébként? Mondasz róla adatokat? Meg hogy mivel készüljön az átlag gamer, aki oda ki akar menni? A Kossuth téren lesz a parlamentnek a lépcsőjénél, tehát a Kossuth tér kellős közepén. Ha nem esik az eső, tehát ez egy ilyen feltétele van. Mert ha esik az eső, akkor sajnos a videójátékok nem érzik magukat annyira jól. A hideg nem is annyira szeretik, igen. Nem jó, hogyha belesik a CRT TV-be az eső, az biztos, hogy nem lenne tartató állapot. No, 6-tól kezdünk kipakolni, 7-től kezdődik az érdemi rész. Én úgy tervezem, hogy nyomok egy rövid zenei performance a C64-emmel, tehát élő zenét tudok csinálni C64-jel, ezt eltövetkezett a X-faktorban is. Jó nagy röhögés volt belőle. Utána mondok egy beszédet arról, hogy hello, stock, Lóri vagyok, gamer bűnöző, mert gyakorlatilag a törvény miatt bűnözővé változtunk, mert az Egyesületnek alapcélja volt az, hogy publikba vigyünk régi videójátékokat, ezzel gyakorlatilag megsértettük a szerencsejáték törvényt. Tehát egy olyan dologra alkottunk egyesületet, ami illegális. Gangster banda vagytok. Igen, drogbárok vagytok. Akartam, hogy hova zűlik a podcast. Ja, Al Capone hozzátok képest egy gamer, ja? Várjál? Ja. Na, szó szerint, amik értelmezni a törvényt, benne van a definíciójában az. A bíró is azt kérte tőlünk, hogy azt kell nekem cáfolnom jelenleg, hogy meg tudjuk úszni az ügyet, hogy az a gép, amit kivittünk, az elektronikusan vagy mechanikusan irányítható? Igen. Játék folytatására alkalmas? Igen. Szórakoztató célú? Mondom, a szórakoztató célba lehet talán belekötni, mivel az Egyesület alapvető célja a videójátékos kultúra terjesztése, tehát azt mondhatnám, hogy ez egy kultúrai céllal van kim. Hát oktató mondjuk. Ja. Várjál, megkérdezte a bíró, hogy attól szórakoztató? Hát mondom, elég nehéz lenne azt mondani egy videójáték dologra, hogy nem szórakoztató, főleg mivel mi a fan oldalát próbáljuk megragadni a videójátéknak, hogy mitől jó, mitől élvezetes. Hát nyilván... nagyon egyszerű, mutasd meg neki az új Star Wars játékot aztán. Igen, na, és akkor itt jön az, hogy a trollkodás az vagy a Kossuth. Vagy a tavalyit, vagy akármelyiket, igen, mostanában. Hogy direkt nagyon rossz videójátékokat fogunk kivinni, és hogyha jönnek a rendőrök, és azt mondják, hogy akkor ezt is lefoglalják, mert illegális tevékenység, akkor azt mondom, hogy a törvény szava szerint szórakoztatónak kellene lenni a játéknak, és tessék kipróbálni az Atari 2600-as RT-t, IT-t, és az önök szerintem szórakoztató, akkor tényleg játékautomatát helyeztünk ki közterületen. Ha nem szórakoztató, akkor ez nem játékautomata. Tehát direkt bűrossz játékba szemlődik. Hát van merítés egyébként ebből. Tehát. Így van, Freddy D. szellemét. Én az a baj, hogyha... Én ezzel kapcsolatban csak attól félek, hogyha vannak szervezetek, amiknek nincsen humorérzéke, akkor az a rendőrség, a bíróság és a kormány. Ebben a sorrendben. Ebben a sorrendben. Én mindig ott vannak a rendőrökkel viccelni, de... El tudod képzelni, hogy megszervezitek, kimentek, elkezdtek tényleg bűrossz játékokkal játszani, és a vége az, hogy mindenkit gumibotokkal vernek a rendőrök. Az nagyon el kell fajulni. Azt hittem, hogy a közszületi kockulásra megyünk, és lehet, hogy úgy gondolták, hogy felszedjük majd a önzéktöveket, és kockákkal dobáljuk őket. Tehát még akár az is lehet belőle. Jelentsétek be a rendezőikben, a végén még rátok is húzzák azt, hogy engedély nélkül gyülekeztek. Tényleg egyébként bejelentettétek magát a rendezvényt? Igen, bejelentettem. Ebből már van tapasztalatom. Amúgy tudom, hogy a rendőrségnél a biztosítási ügyosztály az annyira nem gáz. Tehát általában egészen értelmes embereket állítanak be, mert ott kommunikálni kell, műsősökkel. Most is egy egész cuki rendőről ezredes nő lesz a biztosításnak a parancsnoka. Ez egyébként, ez ilyen szempontból jó. Az van, hogy egy államaparátus ugye baromi nagy, és ez ilyen van mindenhol. Tehát most mondhatnánk, hogy Magyarországon, meg mit, de ez mindenhol van. Tehát mindenhol vannak kretének, mindenhol vannak lusták, pláne hogyha ugye közigazgatásról beszélünk. Szerintem ezzel nagyon, igazából tényleg ezt lehet tenni, amit ti csináltok, hogy azt mondjátok, hogy jó van, akkor tudjátok mit, nyaljatok sót, és kimentek, és egy békés demonstrációval érted, oda teszitek magatokat, és azt mondjátok, hogy na hát akkor jó, most akkor itt ízgetünk, meg mit tudom én tényleg, meg Commodore-ra zenélünk, ami aztán gondolom remek élményt nyújtott egyébként, amit hát amire emlékszem. Megnézheted a YouTube-on Double Score Dungeon. Néven nyomom a hülyeséget. Double Score Dungeon. Double Score Dungeon. A igen, ez is ilyen tipikus YouTube. Név, még ha mellé rakott, hogy 97. Nem, ott van. Benne van a dungeon, az nem lehet túl új. Egyébként igen. Igen. A Wizard of War című játék 1982-es C64-en. Hát igen, az most de volt. Az velem egy idős pont. 35 éves, tehát így. Figyelj, és egyébként hány emberrel kalkuláltok? Van valamiféle ilyen kemény maga, aki mindig ott van, és akire így... Múltkor, amikor tüntetést szerveztem a Flipper Múzeumnak, akkor 20-an voltunk, kb. Erre számítok megint. Kívül akkor, hogy a pocsék idő lesz. Mert akkor 40-en, és ilyen... és ilyen, ilyen vizes póló verseny. Na, azzal oda lehetne vonzani a gamereket, nem? Hát főleg akkor, amikor ilyen jó megtervett 30-es csávuk, mindegy jó versenyben kigyegyek titikkel a Kossuth külön üdvöltetek. Ha visztek burgonyát, akkor a nyugdíjasok jönnek. Ha jó, abból lehet, hogy papi. Elnézést. Jó, hát ez ja. Én semmit nem szeretnék jobban, mint látni egy nyugdíjast, ahogy egy Gameboy-jal a kezében artikulálatlanul üvölt, hogy nem veszitek el a játékomat, köcsögök. Fogsz még, mert várd meg, míg megöregszünk. Közben a krumplival dobálja a rendőr. Hát inkább krumplival. Amit engem vettek el, én vagyok a felelős szervezője a demonstrációnak. Ugye ez megkérem, hogy egy nénit, hogy messzebbről dobálja, hogy nem mondhassák azt, hogy velünk van. Jó, hát egy barátságos lincselés azért belefér szerintem. Az, jó, hát figyelj. Én bíztatok egyébként minden gamert, aki úgy gondolja, hogy emögé az ügy mögé érdemes odállni, már pedig hát valljuk be őszintén, elég nehéz egy gamernek azt mondani. Ha szeretek járni, szeretlek pixelkonra járni, akkor értelemszerűen igen. Meg az a helyzet, vagy hogy... Vagy Barcraft, vagy akárhova. Meg Mondokon, meg Barcraft, meg akár. Meg akármi, igen, mert így a gamer kocsmák is ugyanúgy benne vannak, igen, ingame-re. Vagy ingame-be. Be. Ba. Be. Ja, igen. Volt 51, fel tudjuk ezen soron az összes gamer kocsmát? Olyan sok lett így két év alatt, hogy el se hittem. És egyébként ugye volt a Barcraft, és így gamer kocsma, az hallottad, hogy van egy hely, ahol lehet Starcraft közvetítés nézni? Amúgy korábban is volt a Club for Players az utcában, csak azt majd nem vették komolyan azt az irányát. De ki volt a Club for Players-ben? Én még soha életemben se, sőt nem is hallottam róla. Már nem is, mert bezárt. De ja. Az volt a gamer kocsma, az egyetlen, nagyon sokáig. Akkor, amikor például az egyesület alakult, akkor az volt az egyetlen hely, ahol tematikusan lemeltünk volna. Egy ideig jártunk is oda, aztán rájöttünk, hogy nem tudjuk oda vinni a cuccainkat, mert így nagyon útban van nekik, miközben ők fotballt néztek a tévén. Ők is sportot néztek, csak másfél. Csak már a videójátéktól megvadult fiatalok. Igen, ezért én már látom a szalag címeket, ahogy mit tudom én, tényleg a fölvettét, beültetek egy, nem tudom, egy tankba, és végigmentetek a Kossuth téren az összes nyugdíjason. Hát egy kill friendly-t csináltunk a GTA-ban. Igen, és tényleg ezek az ilyen nagyon, nagyon agresszív gamerek, tudod. Balázs, mi volt az a cucc, amit kaptál Gears of War-ba? Vagy mi a túróba? Vagy Guild Wars-ba? Mi? Hogy mi jön? Volt az, amit dobott neked az a nagyon ritka tárgy? Ja, az a Legend. Legend, az egy prekurzor item. Betörtem a haverom Legendjét. Legendary fegyvert lehetett valami craft. Ja, kihúztam inventoriból. De durva vagy. Az a baj, hogy nem a haveromé volt, hanem az enyém. A sajátod. És kb. Zokogtam. Klasszik sztori, amikor Balázs betört a 800 eurós itemét. Jó, hát amúgy figyelj. Még hozzátenném, hogy amúgy van ennek hivatalos oldal, és nem csak ökörködni mentünk. A Playout-in például gyűjtöttem petíciós aláírásokat. Amikor éppen kedvem volt ezzel foglalkozni, az alatt összeszedtem 120-at, 120 aláírást. Gyakorlatilag csak standokhoz mentem oda, akiket ismerek. És akkor így gyűjtött az aláírások. De papírhoz is elkaptam. Igen, ezen papír. Gondolkoztam, hogy annyira nem vagyok kövér, hogy stand legyek, de azért kösz már. Hát Lóri, azt mondd meg nekem, kérlek, hogy mi a következő lépés? Na, a következő lépés az az, hogy meg kell találnunk a kapcsolatot a politikával. Ahogy minden ilyen probléma egy egyesület számára lehetőség arra, hogy kinyissa a saját látóterét. Tehát most, hogyha megtaláljuk a kapcsolatot valami politikai dologgal, akkor még az is lehetséges, hogy egy parlamenti bizottság előtt majd elmondhatjuk, hogy mi a fele van. És ez nekünk kifejezetten jó. Tehát most keresünk egy politikust, aki átveszi tőlünk a petíciót, nincsen konkrét javaslatunk törvénymódosításra, az se biztos, hogy törvénymódosításra lesz szükség, mert a törvény önmagában nem mondja el, hogy miket lehet engedélyeztetni, azokat már miniszteri rendeletek írják le. Tehát akár rendeletek útján is lehet ezt valahogyan majd leírni, de továbbra is az lesz, hogy a szerencsejáték felügyelet adhat engedélyt bizonyos gépeknek a kijelzésére, csak legyen legális módja az ingyenes gépeknek a kijelzésének is. Kb. Ennyi jelenleg a követelésünk. Tehát legyen egy út, amit végig tudunk járni, ami jelenleg nincs. Tehát tulajdonképpen az egészet rémegyszerű lenne rendezni, nem? Hát az nem rémegyszerű, mert itt még meg is kéne találnunk a szereplőket, de úgy néz ki, hogy a szereplők Magyarországon van talán 2-3 gyártó, vagy olyan cég, aki még foglalkozik még régi pénzbedobós játékautomatákkal, őket kell összeszedni, össze kell szedni magát a felügyeletet, meg azokat az arcokat, hogy ott féltik az állásukat, mert biztos vagyok benne, hogy ott van egy elég komoly egzisztenciális szorongás, hogyha tényleg megszűnik, és nincsenek ügyeik, akkor előbb-utóbb felszámolják őket. Amúgy azt tudom, hogy kiszervezték őket a NAV alól, tehát valami mozgása történik, csak abszolút nem kommunikál velünk az állam. Tehát jelenleg a kommunikációs csatornákat kell kiépíteni. Amúgy ez az állam most nem túl kedélyes, tehát egy nagyon droid viselkedéseket kezd magára húzni. Ez pedig kellemetlen, de hát ez éppen a politikai íra. Ez kell igazodni valahogyan. Tehát nem rendszerváltást akarok elérni például a Kossuthon, hanem csak annyit, hogy érezzük magunkat jól, és érezzük magunkban némi erőt, hogy egy ilyen ügyet végig tudunk vinni. És így véletlenül leváltanátok a kormányt. Beállítanák egy gamer kormányt. Ennyi. Igen. Stadionok vannak, csak óriás kivetítőket kell beépíteni, aztán hajrá. Na, Balázs segít ebben. Itt vagyok én, igen. Ezt csinálja 0-24-ben amúgy is. Tehát kormány egy olyan időben nőtt fel, amikor a fotball volt a menő, meg egy olyan időszakban, amikor már LOL. Tehát így 50 év múlva LOL stadionok lesznek. De azokat letagadjuk. De azokat letagadjuk teljesen. Inkább PUBG lassan, de... Ja, igen. Lehetne azt, hogy tovább mozgunk a mobától? Eddig olyan jó, beszélgetés volt, most tényleg ezzel akarjuk elrontani, hogy mobáról beszélgetünk. Jó, igazán nem tudom, a pikk környezetetekben mi a menő. Én elég UFO vagyok itt köztetek. Hát 4200 órám van LOL-ban, inkább nem mondanék semmit ez ügyel. Hogy mennyi? Nekem igen. Nulla. Hova jöttem? Igen, de már elmúlt. Elmúlt, jártam ilyen kis közösségekbe, ott megbeszéltük ezt a dolgot. Mennyi ideje vagy tiszta? Milyen színű a zsetononna? Megvette a papírt. A zsetonom, igen, egy évet, nem más, most már több mint másfél évet teljesen tiszta vagyok. Múltkor... Nem a Counter-Strike-ról kell vallanom. Fúha. Arról is tudnánk itt beszélni. Igen, a Counter-Strike-ról nem akarok beszélni. Igen, sajnos arról még én is tudnék. 2006-ban unokkal láttam a Counter-Strike-ot, azóta tiszta vagyok. Nem sikerült róla lejönnöm 2002 hát, óta. Igazából sose sikerül lejönned róla, tudod, hogy van ez, csak, hát, csak éppen. Volt egy 36 órás partomon végén elájultam, és akkor úgy döntöttem, hogy hoppá, ezt nem szabad folytatni. Mert kicsit el voltam csúszva az egyetemben, és csak fél évet nem jártam be. Tehát ott nekem nagyon becsorlott. Igen, erről Kodiak is tudod, hogy miért járt 5 évvel tovább egyetemre. A kolesz mi? A kolesz. Hát ez nem egy mentális wellness, tehát ott a videójáték függőséget, ott azért van egy árnyoldal, amit valahogy a közösségnek mentális is... Mentális wellness! Ezt még nem hallottam, de... Hát abszolút, amikor felkezd, és még remeksz, mert kiégetted az idegeidet, és gyakorlatilag annak örülök, hogy nem haltam ott meg. Tehát aki hajlamos a függésre, az nagyon rá tud csavarodni egy ilyenfajta élményre, mint a Counter-Strike, ez a 15 perces adrenalinöket, így... Jó, akkor még egy kör. Nagyon jó. Egyre jobb vagy, egyre jobban király, feszül az izmodban kell, és sok azt veszed észre, hogy megint már hajnal van. Ismerjük azt, hogy, piros, vizet, sötét, világos? Azaz. Igen, Dave most így a kicsit megizzadt a kontroller a kezébe, miközben a Destiny töltőképernyőjét bámulta. Nem tudom, hogy miről beszélsz, ez az egyik. A másik, hogy aljas rágalom. A harmadik, ja. A harmadikról lemaradtam. Kus már nem hallja a zenem itt a ranketben. Igen, pont most vannak egy 12 órás részben. Mi? Egyébként, aha. Ja. Jó, hát figyelj, igazából én nagyon örülök amúgy neki, hogy ez itt szóba került. Valaki tenni akar? Igen, egyébként, mert valahogy az ilyen jellegű dolgokat sokszor az érdektelenség veszi körül, már csak azért is, mert egyszerűen tudjuk, hogy körül, meg el tudjuk képzelni, és ugye mindennapokból látjuk, hogy milyen egy... Egy bármilyen hivatal. Egy bármilyen hivatal, igen, vagy egy bármilyen ügyintézés. Bár egyébként az utóbbi időben azért egyre több jó példát is tudok mondani. Azért, hogy én is. Milyen szegmensben? Hát például az okmányiroda. Például az okmányiroda. De az azért, abból én is. Tehát az okmányiroda az tényleg jó. Tehát az egyszerűen az valami, azt mondom, nem tudom. A kormányablak az egy rohadt nagy talán. De hogy igen, abból, meg úgy működnek. Tehát amikor így odamész, és ott egy tablet, kettőt kattint, aláírod a tableten, és elsétálsz, akkor így, és időpontra mész, amit online foglaltál, és 20 perc alatt csináltattam személyigazolványt és forgalmi engedélyt egyszerre. Jó, akkor nekem azért... most próbáltam átjelentkezni, és nem engedtek bejelentkezni a lakásomba, úgyhogy nekem már az Excel-met bejelentkeztettem egyszer ide, de engem nem engedtek, mert hogy a szám, ahol lakok, az nincsen náluk meg, és hogy el kell mennem a nem tudom milyen főépítészeti lókolbászhoz. De mi elhagyták azt a számot? Nem, és nem az nincs benne a rendszerben, valami nem lehet. Majd ezt követően elmennem a főépítészeti lókolbászhoz, aki elmondta, hogy ja, hát igazából nem hozzátartozik, hanem valami máshoz, menjek már oda, ahova elmentem, és megmondták, hogy hát az a gond, hogy nem tudják megcsinálni, mert hogy mindenki szinte a társasházban, ahol élek, rosszul van rögzítve, és hogy több mint 150 embert kellene most akkor kilakoltatniuk és átköltöztetniük, és hogy emiatt, hát ez most nem fog összejönni, de majd megpróbálnak írni nekem egy... mi az engedélyt, és akkor bejelentkeztetnek engem egy rossz címre, de majd utána, hogyha sikerül kijavítani mindenkinek, akkor kapok ingyen lakcímkártyát. De jó, és csak ilyen 40 hónap szabadságot kell kivenni. Tehát ez a tipikus magyar hivatali ügyintézés, hogy egyszer valaki elírt valamit, egy dokumentum. Igen, és úgy marad! És emiatt most ki kéne lakoltatnunk X ember, tehát az föl sem merül, hogy annak kéne letörni a kezét, aki ezt annól elírta. Nem, a 15 embert kéne kilakoltatnunk azonnal. Nem, de nem is az... Hogy mi igen, gondolunk, de nem is az, hanem... Egy adatbázis napon egy rendszergazdája, aki fogja, és tuff, átírta, és már az úgy van. Igen, pont ezt akartam mondani, tehát hibáztunk, oké, lakoltassunk ki mindenkit, és igazítsuk a rosshoz a további dolgokat. Nehogy valakinek meg kelljen. Igen, nehogy valakinek meg kelljen mozdulnia véletlenül, érted? És vannak a hibát. Hatalmas tehetetlenséggel. Ez nagy, de egyébként ez önmagában bürokrácia ilyen. Igen, persze, de és egyébként ez az élet minden területén jelen van, tehát... Értem, én csak én addig nem tudok parkolni. Igen, nálunk is három. Értem, én csak addig nem tudok parkolni. De Papi, most ezt engedd el egy pillanatra, mi most mélyebb dolgokról beszélünk. Nálunk is parkolás. Jaj, Papi, bazd! Olyan mély volt, láttam Adélt forgani. Földrajzi szám az Újpesthez vagy Dunakeszihez tartozik, pedig szerintem nem bonyolult egy ilyet eldönteni. De 3 hónapig kellett csak várni. De fiúk, nem tudom, mit vártok egy olyan országban, ahol a rendszerek üzemeltetése legtöbb esetben kimerül a have you tried turning it off and on. Megpróbálta kikapcsolni és vissza? Hú, beletört a nyelven, bocsánat. Igen, próbált ki a kormányt kikapcsolni, azt vissza. Igen, ez aki utoljára elhagyja az országot, kapcsolja le a villanyt. Nem, amikor kikapcsolod a kormányt, akkor jön az anarchia, vágod. És akkor kipróbáltad, hogy milyen faszad dolog az anarchia. Ja, hát nagyon gond. Mindenki zéva sörétes puskával járna, ha lenne. Tehát csak ilyen kaszákkal, kapákkal, meg légpisztolyokkal. Csimán ököllel. Tehát igen, ez az ilyen magyar változata a Walking Deadnek az ilyen izé lenne, ilyen nagyon low budget, tudod. Tehát így le lehetne forgatni tényleg egy konyhában, mert mindenki maximum késsel rohangálna. Na, de hát ez szorosan a témához kapcsolódott, örülök, hogy elmondhattam. Csodálatos közösség. Aj, basszus. Jó, én figyelj, egyébként hányra kell menni? Kossuth tér? 6 óra? Kossuth tér? Hát egy 6-7 között valamikor. Úgy jutott. És mit vigyenek magukkal? Főleg szar videójátékokat. Tehát a kód összes része, kivéve 1-2. Kivéve a Modern Warfare, azt ne bántsad. Modern, de... ja így van, az most az igazad van. A számomra akkor alapvetés, mint a Half-Life 2. Ja, hát akkor a 33 Call of Duty-ból 2-t ki lehet vinni, vagy maximum 3-at jó indulattal. Meg pár Assassin's Creed nem, is nyugodtam. Nem, pont szerintem. Az, hogy a 32-ből kivéhetsz 30-at, és 2-t nem. De most csak a farjátékok jöhet. Ja, mert csak a tényleg az lehet igaz, tényleg jogos. Hogyha valakinek van dedikált Freddy Beach, Big Rigs, Over the Road. Meg van valakinek az? Jaj, de jó lenne, pedig az milyen király egy játék. Nincs nekem, van egy E-team. Tényleg? Amúgy tényleg van? Igen, de nem az sajnos. Tehát ilyen nagyon olcsón vettem az AB-en. Azok, hogy? IBM vette AB-en egy nem igazi E-team. Nem az, amit kiszedtek a elméletileg. A föld alól. Nem az, amit fizettek. Mert nem ugyanaz a szarjáték van rajta, mint azokon. Ugyanaz a szarjáték van rajta. Abból nagyon sokat gyártottak, szóval gondolom nem annyira ritka, nem? Nem ritka. Én most szereztem be Atariántól. Atarián member azok kölcsön a holnapi tűnti rejzéig. Mert az Egyesület nem gyűjt szarjátékokat, úgyhogy most kicsit gondba vagyunk, hogy honnan szerezünk szarjátékokat. Jó, hát azokat lehet azért. Még egy ilyen logikai kérdés. Bocsánat, fiúk, még egy ilyen logikai kérdésem lenne. Akkor, hogyha egy kvarcjátékot adsz oda valakinek, vagy kirakod valahova, az is büntetendő ez alapján? Lali, engedd el minden. Hogyha a publikus térben van és videójáték, akkor büntethető. Lali, egy undorító bűnöző vagy. Ennyi. Csak ezzel jár az eszed, hogy tényleg hogyan tudjad egyszerűen a sötétségben kicselezni a törvényt. Igen, gyakorlatilag és azonnal hiába taszítani társadalmunkat a kvarcjátékokkal. Úristen, én is azzal kezdtem, azóta kapudrog. Jaj, fú, volt, igen, mamáméknak, nem tudom miért nekik volt, mi nem nekem, büdös fenébe, és fú, de szerettem azt, ilyen lövöldözni kellett ilyen valami bárba. Micsoda, ja, ez van, is milyen fertő. West End Bar. De jó volt. Amúgy szerintem az a tiéd volt, csak azért mondták, hogy a mamája, hogy ne jártál vele folyton. Hát egyébként simán benne van a pakliba, ha ilyeneket csináltak. Nem árulják el még így utólag sem. De ez egy tényleg jó játék a Western, mert... Az nagyon... Mindig valamilyen hülye hangot adott, nagyon ott volt a szerep. Hülye zenéje van, de nem tetszett meg mi a dal. Igen, és akkor hogy rinyált, meg sírt, zseni volt. Nem biztos, hogy szerintem, mint a tiéd hibás volt, hogy ilyen hangot adott. Ja, lehet, csak rossz volt, és még a rosszat sem adták nekem. Lehet, igen. Szovjet hamisítvány volt. Igen, fúgagyi volt. Nem, az eredeti, hogy tök király. Azon gondolkozom, hogy ki gyártotta, a Casio vagy a Capcom, de most nem jut eszembe. Casio volt az. Arra viszont tisztán emlékszem. És tudod, hogy Capcom. Tisztán emlékszem rá, hogy Casio. Tisztán emlékszem, hogy az órám Casio volt. Igen, és az gyártotta ezért. Tisztán emlékszem, hogy hallottam már ezt valahol. A Casio? Biztos, hogy a Casio gyártotta egyébként, mert a Capcomot az sokkal később a Mario kapcsán. Nem, a... Oké. Okay. Hát tudjátok, ez Én értettem. Ha-ha. Jó, oké, kösz. Mindegy, majd akkor itt egy külön szobába elmegyünk, ahol mesélem a poénjaim is, te meg nevetsz rajta, mit szólsz hozzá. Fizetek is, esküszöm. Csak valaki végre. Na jó van. Oké, okay. Hát szerintem ebbe a témában ennyi volt. Én azt gondolom, hogy akit már fel tudtunk spanolni, és fel tudtunk hergelni, azt felhergeltük. Lóri, neked nagyon köszi, hogy itt voltál, és elmondtad ezt. Mi szurkolunk egyébként, hogy történjen valami, mert azért ez így enyhén szólva is nevetséges. Annyival az évek kérdése, hogy ebből legyen valami, most kaptunk egy ügyet, amit rugózhatunk, és ennek valamilyen szinten örülünk. Tehát úgy mentem oda a bíróságra múlt kedden, hogy akkor is jó, hogyha ellenünk döntenek, csak az kicsit drága, mert jelenleg 110 ezer forint a logók akkor ezért a buliért, és akkor nem mondom meg, hogy Pixelkot mennyire nem fizettük ki. Fú, tehát így kicsit anyagilag földet fog most az egyesület, de majd kiheverjük vele, hogyan. Ajaj, Patreonban gondolkoztatok? Patreon? Hát még az is lehet, hogy egy olyat behúzunk, csak az állandó szolgáltatást kéne nyújtjuk. Tehát olyat nem csináltunk Patreonra, hogy hogy nem feltétlenül, dehogy nem. Van hogy esemény is ilyen event alapon, és akkor úgy vanja. Van event hát, alapon is, meg egyébként, tehát én nem izgulnám ezt túl. Aki számára ez fontos, az nem fogja érdekelni, hogy ha ez évente egyszer van, vagy kétszer van, vagy százszor van, hát, az fogja érdekelni, hogy legyen. És ott befizeti belépőként. Ezért ott egy 10 eurós belépő van egy Pixelkonra, és lassan úgy néz ki, ez lesz a standard. Tehát nekünk kb. Ennyibe jön ki a buli, hogyha eljött volna 800 ember, akkor még nullán ki is jött volna, de nem jött el annyi. Nem sokkal kevesebb, de ez pont a veszteség, amennyi nem jött el. Na, ez mindegy. A Pixelkon egyébként, én ezt nem tudom, hogy mi megmondom őszintén. Pixelkon? A Pixelkon gyakorlatilag az egyesületnek a nagy bulia. Régebben még évente kettőt csináltunk, azt rájöttem, hogy ezzel azt értük el, hogy legalább a Pixelkont szerveztünk. Úgy döntöttünk, hogy inkább csinálunk csak egyet évente, de az legyen ütős. Így volt itt például John Romero, a Doom-nak a dizájnere az előző partin. Az ez az papia, vagy ki is beszélgetett vele? Vagy kinek volt Instán fotója? Játszotta le ellene is. Papi. Azt csiripelték a madarak, hogy én lőttem le legtöbbször a rendezvényen. És hát ez... rendezvényen, de azt tudja, hogy ott a Ez a rendezvény volt? Között. Tehát ez most volt? Ez múlt, két hete szombaton volt. Két hete volt, szombaton. Volt, aki pedig, legyőzte? Volt. Igen, hazudtak nekem. Egy ember, nem? Egy ember, elősük kétszer. Tehát lemosta. Nagyon király volt. Wow. Egy teljes extázis. És mit szólt hozzá egyébként? Hát így nem, ezért teljesen ritka, de gratulált neki. Akkor, mikor először megvert, azonnal vissza akart ütetni a srácot. Hogy jöjjön vissza, mondom, nem, majd lesz egy döntő, majd akkor találkozol vele megint. Mondja, jó, akkor visszaült, és akkor lejátszott az összes tömű, de mondtam, hogy csak azt várta, hogy ez a passzival újra játszon, hogy sem a sráccal, és aztán ledarálta megint, és nagyon ok voltunk. Hatalmas kivetítőben mögötte ott ment a srácnak a szemszögébe, aki leverte őt, és nagyon keményen drukkolt neki a közönség, kurva gyűjtőhallgás volt, amikor meg volt a 25. fregi a srácnak, és az a vége volt. 25-ös fregi, mit volt beállítva. Yeah. Hát azt mondjuk, magaddal viszed egy életre, nem? Ahogy megvered Romérót. És ezt majd így meséld az unokádnak, akinek már lövése nem lesz róla, hogy ki az. Tényleg, papi, milyen volt a VIP party utána? Azon nem voltam ott. Semmit nem is tudok róla. Szívemnek kedves volt, mert volt rozs viszki, és azt ihatok. Ah, de azt legalább nem én fizettem, mert nem az én VIP vendégem. Sajnos senki nem fizette, mert az nem volt rajta a listán, így nekem a VIP party annyiba volt VIP, hogy Romero-val ihattam, de semmi olyan nem volt a listán. És Romero tényleg nem ivott? Ivott valamit a csávót? Elméletileg azt mondták, hogy nem is. Nem rémlik, hogy ivott volna nagyon. Igen, ezt az információt kaptam máshonnan is. És tényleg el tudod képzelni erről az arcról, aki úgy néz, hogy egy rockstar, és semmit nem iszik. Szeretik kiütni magát, ehhez képest nagyon józan életű volt. Brenda is írta nekem még az legelején, mikor egyeztettünk, hogy hogyan kell hozzáállni Johnhoz, hogy lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy egy rockstar, akire tök jó lesz sörözni, de ő nem iszik. Nem áll. Nem hiszem el. És egyébként közvetlen? Nagyon az volt. Tehát én azon volt, kajak lehidaltam a ságot, ott több fronton is. Tehát leginkább az aktuális game design meglátásait tettek, azokat főleg interjúkból nem beszélgettem vele ilyesmiről, a szervezés közben nem tudok lánni gratisztni. Tehát tök modern felfogása van abban, hogy hogyan működik a game design. Például kimondta azt, hogy miért nem működik a VR tömegesen, mert van egy ilyen elmélet, hogy a minimum input, maximum output. Tehát, hogy nagyon abstrakt legyen az irányítás, de amit visszakapsz, az egy nagyon interaktív dolog legyen, mint például egy FPS-nél mozgatsz csuklóból egy egeret, és az egész kép pörög, forog. Az ember nem szereti azt, hogy sok mindent kelljen csinálni az irányításhoz. Tehát autóval például nyomod a gázt, és ezzel tudod változtatni az autó sebességét, és egy kormány tekersz, ehhez képest az autó rengeteg autóval rendelkezik. Tehát nem tudom, hogy érzitek-e, hogy ezzel mit mondott ki Romero, és így néztem, hogy ha, azt hiszem a csávó olyan fantaszta lehet, mint Peter Molyneux, akinek sose volt egyetlen értelmes meglátása szerintem a game designban. Volt! Csak nagyon régen. Peter Molyneux az a elmette rengeteg idióta hazugsággal. De mondjuk meglepődtem volna, hogy Romero jót mond a VR-ról. Már csak Carmack fényében is. Nem, semmi ilyesmi nem volt, hogy Carmackra bárhogy fújna. Ő azért utólag mondja, hogy a VR ezért lesz bukó. Tehát ő is fogadott inkább volna a VR sikerére, csak utólag kielemezte. Tehát az annyit jelent, hogy a csávó rugalmas és követi a trendet. Nem ragad bele a saját fantazmagóriáiba. Egyébként Romero-nak igazából most azon túl, hogy volt egy jó brandje, azon túl egyébként csinált valamit, én nem annyira ismerem a pontosabban ennél jobban a munkásságát. Hát így most például csinált a Romero Games múlva játékokat csinál, és az utolsó kiadott játék, amiről tudok, a Taco Truck Gun, nem tudom micsoda, lényeg az, hogy menni kell, poszt-apokaliptikus világba egy takó kamionnal, ami takót lehet árulni, úton ki kell nyírni minden zombit, minden mutáns mindenséget, azokból lehet húst szerezni, és a húsra le kell adni a takókat a különböző városokban az embereknek. Gusta. Tehát tudsz pénz? Eléggé beteg, és nem tudom végigjátszani azt a játékot, annyira dög nehéz. Az a cél, hogy juss el Kanadába. De nem tudod, hogy hogyan néz ki az amerikai térkép, tehát amerikai városok között kell közlekedni, csak nem tudod, hogy hol van út az elején. Tehát mindig random generál egy pályát. Tiszta szivatás az egész. Tehát nehéz. Easy-ben nem tudtam. Egyébként csak egy ilyen jó játékom legyen, vagy egy ilyen brandem legyen egész életemben, és az már elég is, mert neki is eléggé bejött, nem? Tehát azóta kb. Így hívják mindenhova boldog-boldogtalan turnézni. Persze, tehát gyakorlatilag ez a fő pénzbeli triforrása jelenleg, de amúgy vannak ilyen projektjei, mint videójátékfejlesztők, de azok nem jönnek fel a felszínig. Tehát így ez olyan, mint a popzene, hogy van egy időszak, amikor egy bizonyos popstar pont ott tud lenni, aztán hiába próbálkozik tovább, egyszerűen nem tud feljönni még egyszer a felszínig. Hát a felszín viszonylag szűk, tehát így nagyon sok a jelentkező és kevés a befogadó tér. Hát Romero kiesett akkoriban belőle, és nem tudott azóta visszamászni. Pedig bár ők állítólag ilyen nagyon sportkocsikkal rohangáltak, meg mit tudom én, nem? Tehát, hogy és azt mondja, hogy van sok Ferrari-ja, és azokról nem mondott le. De például lemondotta ezért a Los Angeles életéről. Tehát elében lakott, és akkor... És azt nem tudta fedezni? Hát úgy néz ki, hogy amiatt költözött át Írországba, ami nekünk tök király volt. Én nem is tudtam, hogy Írországban lakik. Egészen addig nem mentem el egy Pixel Heaven nevezetű lengyelországi gamer partira, ott leittem magam két lengyel csávóval, és ők mesélték, hogy John Romero-val lanoztak Horvátországban. Hogy a francia Horvátországban John Romero? És mondták, hogy Írországból lakik a fasz, és így meghittek, mi van. És ott részegen írtam egy lánynak, Timinek, hogy adja már meg Romero-nak a kontaktját, mert ő Magyarországon a legnagyobb rajongója Romero-nak, mert írnék neki, hogy jöjjön-e Pixelkonra. És mondja, hülye vagy, de vagy rúgva, persze be vagyok rúgva, de attól még írnék neki, és írtam neki, és válaszolt, hogy oké, hogyha ilyen témákban van, akkor Brendát keresem a feleségét, mert ő a menedzser. Mondom, jó, és másnap kicsit kiózonod, írtam neki egy e-mailt. Így kezdődött a történet, és így jutott el John Romero Pixelkonra, így Magyarországra először. Na ez nagyon zsír. Azért ez elég komoly. Mármint így, ha akkor nem itt tasolsz le, és nem szerzel elég bátorságot hozzá, akkor lehet, hogy ebből így nem lesz. Nekem van arra, hogy itt az a lényeg, hogy először értem Romero-nak, józanon is írtam. Most például írtam Sid Meier-nek józanon, de arra még nem válaszoltak. Akkor részegen kell megpróbálni. Lehet, hogy ez a titka, hogy nem józanon. Meg Sid Meier-t kicsit nehezebb elérni, mert nem is öreg embert, aki ismeri. Még John Romero-t is ismertem egy kapcsolatát. De hát, ha Sid Meier-t megszerzem, akkor a következő Pixelkon, ha még lesz Pixelkon, az Sid Meier-rel próbáljuk meg. Megcsinál a következő buli. Nekem ez a Pixelkon nem, igazából abszolút nem ütötte át azt a nem tudom, sávot, hogy én erről halljak. Nem tudom egyébként, hogy miért, elég fura. Mert hogy azért nem vagyok 10 éves. De én jövőre, amikor megszervez, vagy amikor újra lesz, akkor mindenképpen mennék, kíváncsi vagyok rá. Mert így arra vagyok kíváncsi, tűnik. hogy nem üt át. Tehát így nem tudom, hogy nem hallottam. Facebook marketing ment, toltuk neki, több mint 500 ezer pénz elment, vagy 50 ezer pénz elment Facebook marketingre. Tehát ilyenkor így 10-valahány ezer emberhez eljut. És akkor egy 17 forint volt egy kattintás. Tehát így jó, hát mondjuk Facebookot azt, tehát olyan minimálisan használok, hogy nagyon, tehát munkára talán én is. Talán itt a probléma. A másik lehet, meg az, hogy megjelenik a gamer sajtóba, de ez gyorsan elszkittelődik. Amit még lehetne, bannereket fizetgetni különböző felületen, vagy tévé és rádió reklám. De akkor hát meg vannak, figyelj, én azt javaslom legközelebb ezt az 50 ezeret, ezt költsétek az ország leghallgatottabb podcast, majdnem gamer podcastjére, és akkor figyelj, egyből. Egyrészt én is tudok róla, másrészt pedig, hát szóval érted. Ez mindenkinek csak jó, hidd el. Hát főleg neked. De így van. Hát így van, ez mennyire jó már nekem. Jó, emel is még meg neki a Patreonodat is, létszi. Ja, neked meg a nézőknek is mondanám a Patreon-t. Ja, hogy küldjem, én azért fizetek Stökinek. Legis az Egyesület megszavazott neki havonta $5, és az Egyesület pénzéből megy oda $5 havonta a... mi az? Checkpoint. Checkpoint. Stökinek bírom. És nagyon szeretem a műsorukat egyébként. Én bevallom, nem hallgatok podcasteket. Tehát jó, hát köszönjük, hogy eljöttél. Szevasztok. A hangsávját. Igen, létszik, papi. A podcast az a problémám, hogy nincs hol fogyasszam, tehát én nem tudom, hogy mikor csinálják ilyet. Vezetés közben például. De vezetés közben, utazás közben. Mikor járok, és akkor olvasok. Vezetés közben. Most kaptam egy nagyon szép elkönyvolvasót a nejemtől, és akkor azt nézegetem. Most éppen ezért olvasok benne The Expanse-t. ...nek a 7. részét, azt hiszem. Esetleg, hogyha otthon szoktál mosogatni, vagy füvet nyírni, a közben is egész jó. Nem, azt hittem, azt mondod, vagy füvezni. Esetleg, ha otthon szoktál füvezni. Kihol szocializálódott, Kaveri, tudod? Esetleg otthon mosogatás közben szoktál. Mosogatás közben befüvezek, felgyorsul az idő, felgyorsít a hallgatók podcastet, és 3 óra, ezért 1 órát meghallgatok 3 órányi anyagot. Na, most buktál le, hogy még nem füveztél soha. Jaj, ilyen de sem mondtam. De jó, legyen így. Látok, mennyi az idő? 19:39. Hát akkor nagyon hozzá kéne mennem a gyereket fürdetni. Jó, köszönjük, figyelj. Sok sikert magához a rendezvényhez. Meg az ügyhöz. Meg az ügyhöz, igen. Tehát itt talán fontosabb az is, ahogy elmondtad. Vagy hát, ja, ahogy még egy dolog, Inzertkövéről. Ha valaki akar tag lenni, 1500 forint fél éves tagság, ennyi az elvárás. És azt, hogy regisztráljon az oldalunkon, és kész. Mostanában nem is toboroszunk tagokat, mert elműködtünk a jelenlegi tagsággal, de lehetséges, hogy mindenkit meg kell futtatni, hogy fizessétek már be a tagdíjat, mert kicsit le vagyunk égve. Így van, és abból a pótkedi jutalékot kap. Megbeszélhetjük, figyelj, nincsenek itt igazából akadályok, majd van ilyen taggyűlés, oda elmegyünk és prezentáljuk, hogy milyen jó. Taggyűlés is lesz a következő két hétben belül valamikor, amikor kitaláljuk, hogy hogyan lesz Pixelcon, meg akkor kitálalom azt, hogy mi a pénzügyi eredmény a Pixelconnak, és akkor mindenkinek le fog esni az álla, hogy what the fuck. De nem mindegy. Na, jövőre én elnézek egyébként. Figyelj, papi, szólsz nekem jövőre esetleg ismét elkerülni a figyelmemet? Én, aki elfelejti, hogy mondjuk ja, egyébként igen. Holnapra rendelte kaját, ja, persze. Papi, neked szóval. Ígért egy ízét, egy ilyen beharagodó. Nem rendeltem most kaját. Egyébként múltkor mondtam, igen. Mit ígértem? Az volt, hogy az, hogy küldesz egy ízét, egy rövidet, hogy jössz Pixelkorra, és levered John Romero. Emlékszel? Úgy elfelejtettem, mint a szél. Úgy, ugyanígy elfelejtette az Imi is, meg ne se jött Szirmai Gergő. Jó, de Gergő beteg volt, azért nem mentem. Tudom, de Imi sem csinált semmit. Tehát így rajtuk keresztül nem tudtam marketing értéket bevonzani. Tehát gyakorlatilag az egész youtuber közösségből annyit tudtam megcsinálni. Ki sem mertem írni, hogy eljönnek a youtuberek. És abban kiírtam egy nagyon pici mellék témában. Tehát valamikor a rendezvénylapának... Alapból megbeszéltünk bejelentőt, én ezt prezentáltam, szóval innentől kezdve nem érzem magam semmilyen ja, szóval megszólítva az extra dolgokhoz, hogy most én ezt elfelejtettem, amit utólag kértél, bocs. Ja, sorry, nem, csak azt mondom, hogy nem tudtam elérni ezeket az embereket, mert annyira ki vagyok ebben a világból, hogy így nem igazán látom, hogy ez hogyan mozog. Tehát én azt, hogy a zsebemben a telefonnal jelenleg dumálok úgy, hogy emberek ezt hallják, ez nekem szifikajak, én szalik ki szemát. Itt veszöllek a Matrixban, Neo. Neo. Igen. Üdvözöllek a Commodore-ba. Ahhoz értek. Ugyan vagyok informatikus. Hát itt van az, hogy generációs különbségek vannak még egy szakmán belül is. Tehát ti már hozzám képest így... Amit ki a legidősebb közület? Hát nem akarom megsérteni Lalit. Igen, nem akartam egyből bejelentkezni. Szerintem Lali a 35 éve, vagy mennyivel, 36-jával. 9? Ne szívass! A Lali 30-nak se tűnsz. A saját koromhoz képest mennyire vagyok öreg 35 évesen, hogy ebből az egész YouTube dologból kb. Lemaradtam. Tehát ez így elrobogott mellettem valamikor a 2000-es évek közepén, amikor bele voltam szokódva a Counter-Strike-ba. Hát ugye, mondanám azt, a hogy a drog rossz, értem. A kápszi rossz, igen. Igen, túltolni a Counter-Strike-ot az nem jó. És megkörülbelül lemaradni azért a világ változásairól. Igaz, Balázs? Én már ős embernek érzem magam. Ja, persze, mellettem is elrobogott, annak ellenére úgy volt csatornán végig. És tényleg? Az YouTube korszak, az mellettem is úgy elrobogott. De Balázs melletted úgy elrobogott, hogy azóta se tudsz streamelni semmit. Hát persze, mert a harmadik videókártyát kéne belerakni a gépbe. De nem lehet 3VS elitépi a szarból, csak azért nem. Hát ennek az egész csoda. Volt, amikor az egyesületi gyűléseket Facebookon streameltük, azt rájöttünk, hogy inkább iszom, mielőtt fognám a kezembe a kamerát. Tehát így két kéz kell. Akkor lehet tenni valahol, nyűg, nem akarok ezzel foglalkozni, pakoljuk ki a Commodore-t, játszunk, az kész. Tehát én még ezzel a színvonalon létezek. Azt jó van. Vizetíteni, pakolgatni azért a képeket. Jó, látom, hogy ilyeneket lehet vele csinálni, de nem látom a dolgok, hogyan mozog. Tehát ősemberként úgy érzem, hogy lemaradtam, mint a borra való. De hajrá, srácok, előre! Mindenkinek arra van ideje egyébként, amire nagyjából szánsz. Tehát én ezt öreganyámnak is elmondtam a Facebook idejébe, és tökre megtanulta tényleg, tehát ilyen idegeneknek küldözgeti a névnapi üzeneteimet, meg a felköszöntéseimet, szóval ne add fel a reményt! Úgy érzed, hogy relevánsan használjak a Facebookot? Hát, egyébként... A Facebookon nagyon jó vagyok, pedig az is kb. Akkor jó kezdő. Tehát Facebookon tudom, hogy mi történik. Az, amit lehet kezdeni. Jó van, figyelj, jó utat neked, és közben Dévet valahogy itt nézem, hogy hova tűnt el, vagy mi van vele, majd visszatér. Internet problémái akadtak az úriembernek. Ja, Destiny. Ajjajjaj. Igen, laggolt Destiny a podcastből, ezért ki kellett lépni. És újra kellett indítania, igen. Na, most látom, megjelent ez a rankezés, akkor kell a voice chat. Megzavartunk. Ja, igen, közben egyébként egy nézőnk is bedobta az Indexen a posztot, ami... Zsír, na, a hagyományos sajtóval még tudok kommunikálni. Legalábbis az online sajtóval. De például a papíros sajtóra nem is tudok semmit. Elméletileg a Magyar Nemzet is lehozta a nyomtatásra, azt sem tudom, hogy hol kell megvenni a Magyar Nemzetet. Tehát vannak még bűnságos... Van még Magyar Nemzet? Úgy néz ki, van. De felhívott egy 80 éves csávó, hogy ő dolgozott annó a szerencsejáték felügyeletnél, és ahogy minket megbüntettek, az hülyeség kérem. Mondom, ezt mi is tudjuk, csak ő lehetséges, el is tudja mind a kúriáig az ügyet. Mondom, azt sem tudom, mi ez a kúria, de vigyel oda. Jól tehát hangzik. Tehát érted azt, hogy hogyan van a kommunikáció. A tag, mármint elolvassa a papíros újságot, amit azt sem tudom, hogy hol lehet ilyet venni, és felhív utána engem mobiltelefonon, hogy meg van lepődve az ügyünkön. Azon gondolkodtam, hogy megkérdezem, honnan tudta meg a telefonszámot. Egy csomó, tehát akkor ti is meg vagytok lepődve. No, akkor most tényleg megyek, mert a babának víz kell, mert különben koszos marad. Na, sziasztok, srácok, hogy kell ebből kilépni, mert ezt az eszközt sem ismerem. Hát mobilon fogalmam sincsen, mondom őszintén. Azt sem újra nyitom a mobilt, akkor biztos megáll. Te is Androidot használsz? De... Hát van Android van. Jó, semmi csak. A francba kell ezt megállítani. Na, ciao, hát ciao. Köszönjük, hogy itt voltál. Na, dobjatok ki, akkor abba hagyódik biztos. Jó. Hello, hello. Ciao, hello. Na, jó van. Muhahaha. Muhahaha. Papi bekérdezett. Miért, mit kérdeztél? Mire gondolsz? Ne, hát, hogy most akkor ez nem köcsökség valójában? Mi? Amit kérdeztél valami, nem tudom, mire volt, hogy a... Ja, hogy igen, hogy akkor a többieket miért nem büntetik ja, meg, vagy hát valami. Ja, hát én ezt így tartottam. Tök jogos egyébként. Ez így korrekt, de én attól félek egyébként, hogy ebből majd elindul az a jó magyar szokás, amit most is láthatunk. Hogy inkább mindent megbüntetik. Nem, amit most is láthatunk, hogy elkezdik egymást följelentgetni. Tehát érdekes módon a MOLT, vagy nem tudom melyik online üzletet, most jelentették fel a karácsonyi szezon előtt. A MOLT. Ja, MAL. MAL, igen. Ja, ez a MAL, ez nem az, akinek az idióta reklámja van, hogy Itterinde, 10 000-ért! 10 000! 10 000! Nem mondom ki, hogy melyik, mert nagyon rühellem ezt a reklámot, és sajnálatos módon azt a szinkron színészt nagyon kedvelem, aki ezt a hangot kölcsönzi. A Cartman, nem? Pontosan. Komolyan? Ja, igen. Aha. És borzasztó. Írom ezt a csávot. Egyébként... Hogyha technikailag akarunk róla beszélni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy reklámnak tökéletes, mert a második után gyűlölöd és megragad. Tehát megragad, de ez a low budget, tehát ez a 3 forintot költöttünk animátorra tényleg, tehát annyira rossz, hogy az valami egészen extrém. Minimális befektetés, maximális haszon. Vannak olyan játékkiadók, akik komplett játékokat adnak. Így, igen. Tényleg ti hallottatok erről a nyilván hallottatok erről a Star Wars játékról, ennek ez nagyon, nagyon elkerült a figyelmemet. Kedvenc gameplay-esem játszom. Uram, hallottam? Most igen. Igen. Welcome back. Mennyire áramlatlan. Teljesen jó, mobilról vagy? Mobilról, ja. Hát volt már rosszabb. Igen. Mi az, hogy volt már rosszabb? Ismertünk már rosszabb embert, akinek volt már rosszabb. Ja, hogy kaveri volt már. Ja, igen. Igen. Tehát, hogy ez most mi volt itt a nagy hiszti, hogy bugos volt maga a játék, meg mikrotranszakciók voltak, vagy mi ez? Meséljetek már erről. Buggal nincsen baj. Buggal nincsen baj. Kiderült, hogy 2400 dollárnyi DLC van benne, hogy mi a franc. Annyi történt, srácok, szerintem, én gondolkodtam rajta, és megfigyelhető egy ilyen trend, hogy a kiadók mostanában, az elmúlt 20 évben azt csinálják, hogy mostanában. Bejön egy új trend, és aztán valamiféle kis extra kis lehúzás, és aztán mindegyik elkezd azzal kísérletezni, hogy vajon meddig lehet addig elmenni, meddig lehet elmenni úgy, hogy nem lépnek a pöcsére. És én megmondom őszintén, hogy végtelenül büszke vagyok a játékos társadalomra azért, hogy itt most felállt, és egy emberként azt mondta, na, hogy ezt aztán most már tessék szépen feldugni a seggetekbe. Én azt sajnálom, hogy ugyanez a Dragon Age-nél nem történt, meg nem tudom, hogy nektek az megvolt-e, hogy a Dragon Age 1-ben lovagolsz, mész a partival, egyszer csak találkozol egy emberrel, és igen, beszélgetsz vele. És van egy olyan menüpont a beszélgetésbe, amire azt mondja, hogy DLC és fizes. És amikor ezt megláttam, akkor a haveromnál kivettem a lemezt a gépből, és azt mondtam, figyelj, ezt most vagy vidd vissza, vagy tört ketté, vagy csinálj vele valamit, de én szertartásosan gyújtanám föl a cégnek az udvarán, mert ennél nagyobb szivatás és pénzkaszálást nem lehet csinálni. De ez csak azért van valószínűleg, mert hogy az a beszélgetés elvitt volna egy olyan történetszára, ami már DLC-s küldetés. Oké, csak ne jelenjen meg addig, ameddig nem veszed meg. Nekem az egyik legnagyobb fellélegzés volt a Neverwinter Nights után körülbelül. Vagy a Neverwinter Nights óta. Már jó, te az ő pártjukon állsz. Jó, oké. Okay. Nem maga a játék, meg a történet az jó volt, csak a megvalósítása nem volt jó. Jó, mindegy, papír. Nem játszottam a DLC-kkel. Jó, most már hiába mosdatod magad, jó? Jó, tehát van, elkönyveltünk oké, oké, téged. Is a frontba, jó, elkönyveltünk, ennyi. Kidobolt itt? Nekünk úgy tűnt, mintha végig itt lettél volna. Annyira felesleges vagyok, hogy fel se tűnik? Legalább nem mondtuk. Jó, papi, nem szabad ilyen csúnya dolgokat mondani, még ha igaz. Mármint úgy értem, hogy... De én szerintem az a legjobb, ha beszélsz Marcival erről. Jó! Köszi, Balázs, örülök, hogy már mindig lehet. Az nagyon cringe momentum volt, amikor Marci elmondta, hogy semmi gond ezzel, hogy ő mondta. Mi, hogy? Nem érzed úgy, hogy nehezte, Averik? A Marci? Aha. Most azért kérdezed, Balázs, mert ránk streamelt, vagy? Ja, nem azért kérdezem, csak... Nem, azért streamelt ránk? Nem azért kérdezem, nem. Nem, hát ugye annyi, hogy igazából... A beszélgetés miatt kérdezem, ami most volt köztetek. Amit ott voltam itt. Nyilván nehezte el, vagy hát nem tudom, hogy nehezte le. A Marci egyébként is ilyen szurkálódós srác, tehát ő egyébként is szokta ezt... Aha, tehát ő egyébként is szokta ezt a fajta kommunikációt tolni. De a Marcit bírom, meg a Marcit szeretem, mert ugye a hallgatóknak mondom, aki esetleg nem tudná, hogy én finoman megkértem Marcit, hogy most egy határozatlan időre... Persze. Hogy egy határozatlan időre most esetleg átadnánk a helyét másnak, meg máshogy képzelnénk el, tehát nem jönne mindig mindenki. Ez nem csak egyébként Marcinak szól. Engem is kidobtak, rohadt szemetek! Igen, tehát tegyük hozzá, hogy ez nekem is ugyanúgy. Igen. Ide jött év, aztán kitúrt mindenkit, ez az igazság. Nem, amúgy nem. Tehát amúgy az van, hogy ugye én több éve megy... Én csak akartam kitúrni. Azt viszont mondjuk sikerült. Sikerült, büszke lehetsz magadra, jó? Abszolút büszke vagyok rá. Én is. Tehát ugye nagyon régóta megy igazából a podcast, ezt a hallgatók tudják, nincs is ezzel igazából szerintem semmi probléma. A probléma azzal van, hogy egyszerűen az utóbbi időben nagyon sokan voltunk, és Marci viszont ritkán volt. Ugye ő főiskolára is jár, úgy tudom, vagy egyetemre, meg mellette egy csomó olyan dologban van benne, ami egészen egyszerűen lekötötte az idejét. És ugye mivel ez egy ilyen fan projekt, mint egyébként mondjuk, tehát aki itt van, mindenki teljesen free van itt, ezt egyébként ugye poénkodunk mindig vele, hogy hát befizette a pottagságot, meg mit tudom én, de nem, soha senki nem fizetett bele, sőt nem, hogy nem fizetett bele, hanem a saját szabadidejét teljesen ingyen belerakta ebbe a dologba, és a Marci is hosszú-hosszú évekig ezt tette, amiért én egyébként nagyon hálás vagyok, és amúgy privátban is ugyanezt mondtam neki, nagyon kedvelem, szeretem, viszont vannak olyan pótkedderek, akik viszont rendszeresen jönnek, és nagyon kellemetlen volt, hogy hát egészen egyszerűen azok, tehát ha mit tudom, Marci jött, és itt voltunk múltkor 8-an. Tehát ez így nem volt jó, ezért kértem meg, hogy ha lehet, akkor inkább így oldjuk meg ezt a dolgot. Nem, nyilván nem esett neki jól, én ezt tudom, mert ez senkinek nem esne jól, de azt is tudom egyébként, hogy ő is tudja, hogy ez egyszerűen ez most így tartható volt. Ettől függetlenül, ha valamikor jön, mert olyan adás lesz, olyan tematika lesz, nagyon szívesen várjuk, nincsen semmi ilyesmi, tehát nem vesztünk össze, meg semmi ilyesmi nem történt, hát ez van. Ilyen van a műsorokban, ez is egy műsor, kész. Az a baj, hogy most megint úgy kérdeztem meg valamit, hogy azt hittem, hogy már nincs adás. Most megint egy ilyen magyarázkodás lett belőle. Nem baj, Balázs, te ezért szeretünk, ezért igen, vagy ezért, így gyakorlatilag, ezért, hogy így... Ezért lett nekem is. Most már szeretünk az... Erős. Szeretünk az talán erős egy kicsit. Engem nem lett nem szeretni. Még gondolod? Most például vegyes érzelmeim vannak. De hát ez már a második ilyen ebbe az évbe. Mondjuk hamarosan vége az évnek. Legalább nem. Igen. Legalább több, már reméljük nem lesz, már aztán kép azt tudja. Lehet, hogy mégiscsak. Na, ott tartottunk, hogy Battlefront. Igen, Battlefront. Tehát a játékos közösség egyöntetően kiállt ez ellen, hogy nem, ezt most már nem hagyjuk. És miért, mit csinált? Nem vették meg? Szerintem ugyanúgy megvették, nem? Az első heti eladások alapján lényegesen kevesebben vették meg, mint ahány emberre az EA számított. De ugye ennek van egy másik oldala is ennek a sztorinak, hogy nyilván a mikrotranszakció az azért kerül bele mindenbe, mert működik. És a mikrotranszakció szerintem alapvetően nem egy Isten ellen való vétek, semmilyen formában, csak nyilván ezt túlzásba lehet vinni, és amikor a mikrotranszakció úgy jelentkezik egy játékban, hogy attól sérül maga a game design, mint ahogy ezt a Battlefrontban is tette, az már baromira nem okés. Mert hogy effektív az egész fejlődési rendszert alárendelték egy pay-to-win modellnek. Tehát mert ugye ameddig csak mit tudom én skineket, meg ilyeneket lehet venni, az igazából ugye nem, tehát maga a játékmeneten az nem változhat. Persze, ha akarsz, költesz rá ennyi, kitizgat igazából, ott van. Ezen kívül, ott hogyha megveszed a non plus ultra csomagot, akkor amellett is elég furcsán mutatnak ezek a mikrotranszakciók, hogyha a játékmechanikába szólnak bele, nem? Ami a játék mechanikába szól bele, az teljesen mindegy, hogy milyen, az akkor is furcsán mutat. Tehát az egy a keleti MMO-kban, meg a keleti játékok egy részében, ez egy bevett dolog. És ott így beleépült a játékos kultúrába, hogy figyelj, hát ebbe bele tudsz csapni $15,000, hogyha nagyon szeretnél, és sokan nagyon szeretnének. Úgyhogy ott ez egy ilyen elfogadott dolog. Az európai, meg az észak-amerikai játékfejlesztésben ez nem egy elfogadott dolog. Ugyanakkor tökre érthető az, hogy baromi drága lefejleszteni egy játékot. Sokkal drágább, mint 5 éve volt, vagy 6 éve volt, és a játékok viszont nem drágultak feltétlenül. Úgyhogy itt most igazából a háttérben csak annyi történik, hogy egy játék ára már nem 60, hanem $100. Én inkább azt mondanám, hogy az egy dolog, hogy drágultak a játékok, de sokkal többet is adnak el belőle. Hát sokkal többet adnak el belőle? Hát, érted, tehát nem feltétlenül sokkal többet. De hát, hogyha... A minden idők legjobban fogyó játékai top 5-jében, vagy top 10-ében nincsen olyan istentelenül sok jelenlegi generációs, vagy előző generáció. Azt hiszem, talán a GTA 5 van ott meg a Minecraft. De hogyha statisztikailag nézzük, akkor ugye, aki egyszer már játszott, és valamilyen szinten kontrollert fogott a kezébe, az hosszú távon nagyobb valószínűséggel marad, mint hogy kiszáll. És ehhez még mindig jönnek a fiatalok tömegei. Tehát ez pont ugyanolyan lesz, mint amilyen a filmnéző kultúra volt, ahogy bejött a videókorszak, hogy akik az elején VHS-en kezdtek, azok valószínűleg ma még tolják, vagy DVD-n, vagy Blu-ray-en, nem mindenki, de a nagy részük igen, és ehhez még hozzájött a fiatal generáció, akik ugyanúgy néznek filmeket. Ja, de a filmnézés az mindig egy csoda volt. A videójáték az pedig egy ilyen nagyon szűk megvetése, szubkultúrából nőtte ki magát, egy olyan multimilliárdos bizniszé, ami lassan 5 éve, minden évben többet termel, mint Hollywood. Nyilván. Szóval én értem a gondolatmenetet az EA játékai mögött. Persze, igen, a pénz az egy fasz a dolog, én is úgy hallottam. Csak van egy határ, amit nem érdemes átlépni. Mert ez lesz belőle. És a Battlefront most már, még hogyha a világ legjobb játéka is lesz belőle, akkor se fog az elvárásoknak megfelelően teljesíteni. És nyilván írás az elvárások, de miért, mire gondolom. Meg eleve a Star Wars az amúgy is egy kényes téma, nem? Tehát, hogy tehát ahhoz nehéz jól hozzányúlni. És akkor még plusz egy ilyennel bekockáztatni. Az ember azt gondolná, hogy nem olyan bődületesen nehéz normálisan hozzányúlni a Star Warshoz. A mikrotranszakciókat valóban nehéz belőni, mert ugye ameddig a LucasArts meg ez a média csoport csinálta a Star Wars-t, és náluk voltak a jogok, addig így mindenki írt, amit akart, én rajzolok egy képregényt, amiben 3 mellé van Obi-Wan-nak, jó, viszont amióta a Disney átvette a jogokat, azóta viszont a tökére lépnek oda szállnak, mi? Aki nem megfelelően csinálja a dolgokat, úgyhogy a mikrotranszakciók szempontjából az nem is jöhetett egyáltalán szóva, hogy pusztán skineket árulnak. Mert Boba Fett az úgy néz ki, mint Boba Fett. Darth Vadernek nem lehet fehér a köpeny. Ez piros köpeny, vagy valami lángokkal. Bár egyébként, mondjuk az már nem Darth Vader, tehát elveszti a lényegét, ha mondjuk mit tudom, tényleg piros köpenye van. Igen. Szóval ebből a szempontból nyilván tök nehéz dolguk volt, hogy olyan mikrotranszakciós modellt rakjanak bele a játékba, amiért meg vannak győződve róla, hogy fizetnek az emberek, és úgy látszik, hogy azt viszont leszarták, hogy ez milyen hatással lesz magára a játékra, a játékmenetre és a játékosokra. És itt van igazából szerintem a probléma, hogy amikor már be tudod vásárolni magad a faszák közé, az már $100 elköltésével lényeges előnyhöz juthatsz a többi játékossal szemben, akik megvették a játékot, ugyanúgy kicsengettek érte 20.000 forintot, de mégis folyamatosan hátrányban vannak. De miért? Miket lehet megvenni? 50.000. Úgy nézett ki, most ugye kivették ezt az egészet, tehát a Disney az effektív letelefonált az EA-nek, hogy nem. Értjük mi ezt a kapzsiság dolgot, tudjuk jól, csináljuk mi is, de ez azért egy kicsit durva. Úgyhogy kivették belőle a megjelenést, és átdolgozzák az egész rendszert, de eredetileg úgy nézett ki a dolog, hogy nem volt XP alapú fejlődés, hanem lootboxokkal fejlődtél valójában. Jaj, már nagyjából sejtem is, hogy igen. Tehát mintha a Clash Royale-ban meccsenként nem kapnál semmit, hanem kapnál ládát, amit mit tudom én... Ja, várjál, pont kaptál, tehát meccsenként kaptál dolgokat, de nagyon egyértelmű volt, hogy mennyivel gyorsabban tudsz fejlődni úgy, hogyha egész egyszerűen csak pénzt költesz. Mert hogy ugyanazokat az alapanyagokat sokkal egyszerűbb megvenni, mint kifarmolni. És így az emberek, nyilván a Reddit az teljesen felrobbant, volt egy az Electronic Arts egyik PR-osának, akit azt, hogy kirúgtak a fenébe. Nem baj, indokolt. Volt egy posztja, ami minden idők leszavazottabb kommentje lett a Reddit történetében. Úgyhogy elég... Miért mit mondott egyébként? Tehát lehetett tudni? Hát ő egy... Hát, hogy megpróbálta elmagyarázni a helyzetet, hogy érzett rajta, hogy igazán. Hogy őt odarakták, hogy minden rendben lesz, és figyelünk a visszajelzésre, és a végén lesz a legjobb. Picit laggoltál, de nagyjából azt vettem le, hogy megpróbálta megmagyarázni, hogy ez igazából nektek jó, hogy van ilyen, és mi nem is akartuk ott nagyon... Az, hogy jó. Nem, hogy... Hát Dévet elvesztettük. Nem hallotok? Hát szaggattál, meg laggoltál egy picit. Jó. Robot hangod volt. Ja, erről ez a telefonos dolog, ez nem működik, mert hogy effektív a Wi-Fi-mről nem hajlandó felmenni Discordra, úgyhogy most mobilnetről csinálom, és én most botottam ki ehhez a telefonhoz a fülhallgatót, sose használtam. Tech-rovatunk. Milyen telefon van egyébként? Csak nem egy hát új egy Nokia 8. Nokia 8? Ú, papi! Nokia 8 mobil készülék. Ú, papi, te neked is, srácok, mindenkinek. Igen, mi vesz rá titeket erre? A Nokia 8-an van. Figyelj, tényleg, papi, ez a Nokia 8, ez androidos amúgy? Igen, hála Istennek. Bár mondjuk ezt nem mondanám, hogy hála Istennek, de legalább nem Windows Phone. Most vettem egy 740-es Lumiát, és sokkal jobban meg vagyok elégedve vele, mint az S8 pluszommal. Hát majd elmúlik. Igen, majd amikor le akarsz egy akármilyen alkalmazást tölteni Windows hozzá. Windows az első egy hét megvan a varázslata, és utána rájössz, hogy van egy... Előtte kényszerűen használtam egy Windows font, és azt... Csak azon még Win 8 volt, ezen már Win 10 volt. Nem segít, megszüntették a supportját, szóval. Jó, de ettől függetlenül működik, amit az S8 Plus-ról nem nagyon tudok elmondani. Nem volt jó az S8 Plus, ne viccelj már. Hogy lehet? Ez egy jó telefon. Nem az, hogy nem volt jó, még mindig nem jó. Tehát, hogy így itt szenvedős, és szar, és nem tetszik. Hát van ismerősöm, aki megvette két hét után, azt mondta, hogy inkább eladja. Aha. És egyébként meg tudom érteni egyébként, mert én így hittem abban, hogy hát minél nagyobb, annál jobb, és nem, és abszolút nem. Tehát, hogy így kezelhetetlen. Teljesen kezel. Az a baj, hogy keskeny és hosszú, nem? Keskeny és hosszú, az a baj. Dave, lefordítom neked, nem jó. Telefon bad. Mindent értek, köszönöm szépen. Igen. Én na jó van. Az iPhone után nem gondoltam volna, hogy hozzá fogok szokni egy Androidhoz, hosszú évek óta iPhone-t használtam. De úgy igazából át kellett rendeznem egy kicsit, hogy iPhone-osabb legyen, de ettől függetlenül ez nem egy rossz telefon az a helyzet. Szerintem nincs már akkora különbség. Tehát... Ja, nincs. Igazából ez ilyen megszokás kérdése. Tehát, hogy még mindig rossz gombot nyomok megállás nélkül, de már érzem azt, hogy lehet, hogy egyszer nem fogok rossz gombot nyomni. Most hallgattam egy beszélgetést, ahol mondták, hogy hát ugye kétfajta ember létezik, ugye az androidos meg az iOS-es, aki azt mondja, hogy hát az iOS-ben mennyire király már, hogy ott a beállítások, és minden beállítások ott van. De ugye Androiden ez nem így van, hanem Androiden ugye magában az abban van benne a beállítás, ami egyébként most, hogy iPhone-os vagyok egy jó ideje, még mindig sokkal logikusabbnak tűnik. És erre mondta az egyik srác, hogy képzeld el, az iOS az olyan, mintha az összes villanykapcsolód az emeleten lenne. És egyébként... Zseniális hasonlat. Abszolút, ezt tényleg én is így gondolom, hogy egyszer mi szükség van arra, hogy minden beállítást, az most oké, hogy a rendszerbeállítások egy helyen vannak, az jó ott, ahol van, nincs ezzel problémám, de az érted, hogy az legutolsó appnak is ott van benne a beállítása, hát hogy erre mi szükség volt? Én ezt értem egyébként logikailag, annak, aki nem ért hozzá, annak ezt sokkal egyszerűbb megtanulnia, mint hogy rájöjjön arra, hogy melyik abban, melyik gombot kell megnyomni, hogy a beállításokat megtalálja. Jó példát mondok, androidosok biztos, hogy kiabálják velem együtt, hogy a Spotify-nak a equalizer beállítása az ennél jobban el se lehetne dugva, ha akarnás. Konkrétan igen, én tehát konkrétan rákerestem, hogy hol a bubánatban van. És még úgyis elég nehezen találtam meg. Tehát ebből a szempontból én teljesen megértem, hogy egy helyen vannak a beállítások. Use case szempontjából azért sokkal jobb lenne, hogyha minden egyes alkalmazásnak lenne egy ugyanolyan egyforma beállítások ikonja, és mindenhol amögött lenne az apphoz tartozó beállítás, mert logikailag így lenne jó. Szerintem. Igen. Hát így lenne logikus, az egész biztos. Bár mondjuk azt jól tudjuk, hogy ha az Apple valamiben jó, akkor az egyértelműen a user experience. Hát olyannyira egyébként, hogy én most néztem S8, vagy mi, hogy is van, már bele se keveredek, tehát hogy Samsung, a Samsungnak a 8-as típusú készülékét. Nagyon szép, tehát szerintem sokkal szebb, mint az X egyébként. De hát röcögött. Tehát, hogy én most már tudom, hogy miről beszéltek, amikor az iPhone-osok beszéltek, hogy ilyen nagyon minimálisan, de valahogy érzed, hogy fluidabb az élmény. És én nem mondom azt, hogy akkor fú, most az S8 az szaggat, vagy ilyesmi, de mégis egészen egyszer valamiért a feeling jobb, de azért van egy csomó olyan logikátlanság, vagy számomra fura így, aki az Androidról jött, amit így nehezebben szokok meg, hogy nehezebben tolerálok. Nekem is ez volt az első anyád moment. Ez teljesen jól fedi az éleményt, ez, hogy röcögött. És ugye? És ezt én nem gondolnád. Nálam is ez volt az izé, hogy hát gyerekek, itt van egy flagship telefon, csúcs hardware-rel, és szar. És tudjátok egyébként mi a szomorú? Hogyha ezekre a csúcskészülékekre mindegyikre stock Androidot raknának, akkor nem lenne ilyen. Nem tudom, hogy használtatok-e Nexus telefont. Én ezért féltem a Nokiától, hogy mondom, mert hogy én ezt a stock Android, nem stock Android, én ennek sosem néztem utána, mert így nem volt különösebben igényemre. És attól féltem, hogy így röcögni fog, lassú lesz, lelassul 3 nap alatt, nem tudok rá felrakni semmit, mert nincsen optimalizálva rá. Egy jó, mi de nincs ilyen, szerencsére, egyelőre. Hát aztán a jó ég tudja. Ne, a Stock Android egyébként nagyon-nagyon jó, tehát a Nexus széria az ettől volt zseniális, hogy egy vékonyabb hát tulajdonképpen az Android iPhone-ja, tehát hogy nem tudom, hogy miért kellett ezt a pixelt amúgy, hogy nagyon nem értem, hogy miért kellett a Nexus-t ezt, mert ugye ott ráadásul olcsón is hozzáfértél a Nexus-szal egy olyan telefonhoz, ami vékonyabb hardware-re rendelkezett, de a stock Android-sága miatt annyira jó volt használni. Nekem az egyik kollégámnak, az Árpinak volt Nexus-a, és nekem már akkor is az, nem tudom, Note valami volt, ami akkor az flagship volt, és egyszerűen a Nexus-t érzése jobban lehetett használni. Hát bármint, hogy értitek, jobb volt használni. Aha. És mondjuk a szolgáltatás, nyilván ugye én úgy voltam vele, jó, de hát most érted, ez egy, most mit mondjak rá, ez egy Note, tehát itt azért egy csomó olyan dolog van, ami a stock Androidban nincs, na jó, de hát akkor is érted, akkor oldják meg, vagy nem tudom, nem kell az a sok csili-vili, vagy akármi. Nem és egyébként tök jól elmondtad, hogy mi a bajuk ezeknek az androidos telefonoknak, ugye a hardware az nem ugyanaz. És onnantól kezdve, hogy valamilyen más, nem teljesen szanaszét reszelt és optimalizált driver kerül a rendszerbe, és nem feltétlenül úgy implementálják ezt a drivert, tehát úgy rakják bele, hogy a legjobb élményt nyújtsa, onnantól kezdve borul az egész. És lehet emiatt szidni az Androidot, de az Androidnak ez is az egyik legnagyobb előnye, hogy moduláris. Tehát, hogyha te egy olyan telefont akarsz venni, amiben van RDS rádió, meg van hozzától, akkor tudsz ilyen telefont venni. iPhone-ba olyat tudsz venni, amit megmondanak neked, hogy ez az iPhone. Tehát ott nincs választási lehetőséged. De érted, Lali, erre meg azt mondom, hogy aki csúcstelefon gyárt, az igenis reszelje meg a programokat. Érted? Tehát most nekem ez nem egy érv, hogy hát jaj, hát nincs teljesen optimalizálva rá az ne, ne, ebben teljesen igazatok van, és szerintem ez az a pont, ahol a pénztárcánkkal lehet szavazni. Igen, tehát most... Dévet elvesztem. Dave, mint a megszólalt volna. Olyan volt egy időre. Mert én megszólaltam többször is már. Nem hallottok soha? Dave, dobjál több hallom. Szenet a mobiltelefonodba. Srácok, én viszont elszólalok, hogyha nem baj, mert én már nagyon rég a schedule-ömön túlnyúlok. Jó, persze, jó. Nyugodtan. Köszönjük, nyugodtan is lezárjuk mindjárt. Köszpap. És akkor engem nem ez hallani egyáltalán? De most hallani. Most igen. Néha lehet. De most nem. Most nem. Így a legjobb. Szegény Dave. Papi önként, Dave meg egyébként is. Ja, borzalmas ez, borzalmas ez. Ez mi, ez az interneted egyébként, vagy mi történik? Nem tudom, az internetemmel az égvilágon semmi baj nincs. A routereddel lehet a probléma, nem? Nem. Nem, mert minden más működik. Minden más, tehát az internet meg az ég egyatta világon semmi baj nincs. Tehát akkor... Na jó van, igen. Figyelj, lassan szerintem tényleg mi is zárhatnánk. Már csak azért is, mert 4:09, és itt a gyerekek nálam elkezdenek majd készülődni, és az bizony némi hangzavarra jár. Érdekes adás volt egyébként, én tényleg a nézőknek is abszolút mondanám, hogyha valakinek van hozzá kedve, humorérzéke, az menjen ki a holnapi rendezvényre, az biztos, hogy érdekes lesz. És emellett pedig nagyon fontos, és nagyon szeretném felhívni a figyelmet egyrészt a Patreonunkra, másrészt pedig, ami talán még ennél is jóval fontosabb, az a konzol karácsonyos karitatív esemény. Legyetek kedvesek, akinek van lehetőséget, tényleg bármennyit, az egyszerűen támogassa ezt az ügyet, mert nagyon-nagyon sokat számít egy-egy ilyen. Tényleg az, hogy ott vagy egy kórházban, aki volt már kórházban, az tudja, hogy milyen az ilyen. Rossz kaja, büdös van, idegenek, nem otthon vagy eleve, tehát hogy ez senki nem szereti, és azért az jót tud nyújtani, hogyha legalább van valami, ami vagy akár ismerős, vagy ha még a gyerek nem látott olyat, akkor legalább van valami újdonság, addig is eltereli a figyelmét, úgyhogy tényleg akárhány forintot is nagyon-nagyon szívesen látunk, és köszönjük, hogy erre nyitottak vagytok. Tavaly is sokan reklamáltatok, hogy miért nem csinálunk, vegyétek úgy, hogy ezt mit csináljuk. Tehát ez tényleg olyan szerveződés, hogy annyira mögöttük állunk ebben a témában, hogy mintha mi szerveznénk. Igen. Így van. És így mi van, is adományoztunk tehát. Már, tehát tényleg és fogunk is bele. Egyébként. Igen, nyomjátok. Ez nem csak egy ilyen, sőt, ez nem egy promó, hanem ezt vegyétek úgy, mintha mi is ott lennénk nyugodtan. Ja, mert tudjuk egyébként, hogy ez a közösség egy ilyen. Egy kicsit én is a jófejség.hu-s kezdeményezésünkről, de az nyomast. A helyzet annyira megszakadozik, hogy elképesztő. Úgyhogy hagyjuk majd, beszélünk róla a következő alkalommal. Jó, oké, hát figyú, lesz jövő héten podcast, ezt elfelejtettem mondani. Egy olyan apropója van, amit így nem annyira mondanék most el, mert kicsit így... még titok. És majd a srácokkal megbeszéljük, hogy ki hogyan fog jönni. Dave, jövő héten tudsz egyébként jönni? Hogy látod? Mit láttad de szemed? Oké. Akkor készülj internettel, jó? És és akkor legalább akkor ott is tudsz egy kicsit beszélni, vagy tudsz majd itt beszélni róla. Jó. Mindenképpen. Köszönöm. Oké. Na, hát akkor jó pihenést mindenkinek, meg jó hetet. Sziasztok! Sziasztok! Viszont hallásra!